بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وجنبنا عن معصيته واختارنا لنصرة دينه واجتبانا ليحيى جهد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال للصلاة والتسليم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر، أو كما قال للصلاة والتسليم. میرے عزیز و بھائیو، دوست اور بزرگوں، وقتاً فوقتاً ہم سب کا آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے. کبھی ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور کبھی ہمارے مشائخ، ہمارے حضرات کے پاس ہمارا آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے. ابھی بھی حضرت مولانا کو ہی تشریف لانا تھا یہاں، لیکن اجتماع میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے کوئی مشورے کے لیے ان کو جانا پڑ گیا، تو مولانا نے مجھے بھیج دیا. تو آپس میں ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے جب بھی، تو من باب النصیحہ، الدین والنصیحہ، آپس میں کچھ باتوں کا کہنا سننا ہو جاتا ہے. یہ کوئی وعظ اور نصیحت کے رخ سے نہیں، بلکہ من باب الذکرہ، آپس کی تھوڑی سی عمر کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور یاد دہانی تو ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. ذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، یہ مطلق ہے، کسی کے ساتھ مختص نہیں اور اس میں کوئی مستثنا نہیں. اور یاد دہانی سے اس غفلت کے ماحول میں عمر یاد بھی آ جاتے ہیں، اور جن سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہے اس کے کرنے پر آدمی پڑ بھی جاتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں تو تمام ہی طبقوں کے لیے خیر خواہی ہے. الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم، او کما قال. تمام ہی طبقوں کے لیے. تو مختلف موقعوں پر مختلف طبقوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. آپ حضرات کا بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور حضرات کا بھی بیٹھنا ہوتا ہے. کبھی طلبہ کے ساتھ، کبھی عصری طلبہ کے ساتھ، کبھی مستورات کے ساتھ، کبھی مردوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ پاک نے مختلف طبقوں میں مختلف استعدادیں رکھی ہیں، اور ہر ایک کی استعداد کا اس کی جگہ پر لگنا ضروری ہوتا ہے. ایک گاڑی کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، اگر وہ پارٹس اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں تو گاڑی نافع بن جاتی ہے اور اس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر بعض پرزے لگ گئے اور بعض پرزے فٹ کرنے کے رہ گئے تو معمولی چھوٹے چھوٹے اسکرو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بعض مرتبہ گاڑی کو چلنے سے مانے بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے اس امت میں مختلف استعدادیں رکھی ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، کہ لوگ کانے ہیں سونے چاندی کے کانوں کی طرح. ہم دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں اور ہماری سیرت میں کہ بعض افراد ایسے وجود میں آئے ہیں کہ وہ فرد نہیں تھا، گویا کوئی انجمن تھی. وہ ایک انجمن، حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مروجہ جو درس نظامی ہمارا ہے وہ انہوں نے کوئی نہیں پڑھ رکھا. مروجہ جو ہمارا درس نظامی ہے وہ انہوں نے نہیں پڑھ رکھا، لیکن ایسا صاحب کمال اور صاحب فضل آدمی کہ ان کے مسترشدین کے ایسے بڑے حضرات، ایک طرف حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک طرف حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے باکمال حضرات ان کے مرید ہیں. کہ وہ آدمی ایسا اللہ نے جامع بنایا کہ ان کے ذریعے سے ایسے افراد تیار ہو گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسلک ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے شیخ سے اتنی زبردست عقیدت ہے، اتنی بھاری عقیدت ہے، کہ اگر ہمارے شیخ کے پاس حضرت شبلی آ کر بیٹھ جائیں تو ہم ایک نگاہ ان کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اپنے شیخ کو چھوڑ کر. اپنے شیخ کو چھوڑ کر ہمیں اتنی عقیدت ہے اپنے شیخ سے. وہ درس بن نظامی اور وجہ جو ہمارا ہے وہ نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے ایسی استعداد کا آدمی ان کو بنایا. علماء میں تو ایسی شخصیات بہت ساری ہوئی, یہ غیر علماء میں بھی اللہ پاک نے ایسی باصلاحیت افراد پیدا کیے اور امت کے لیے بڑے کام وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں. بس اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے, اللہ جس کو چاہے استعمال کر لے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالته, اللہ جس سے جہاں چاہے کام لے لیں. اور اگر اللہ طے نہ کریں تو بہت سارے بااستعداد دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور لوگ کما جاتے ہیں. تو یہ ہم سب کی بھی ضرورت کی چیز ہے کہ اللہ ہمیں بھی استعمال کر لیں اور ہم بھی کام آ جائیں, ہم میں کہر آدمی محتاج ہے. بس بات اتنی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو آپس میں دہراتے ہوئے, فکر دلاتے ہوئے مختلف طبقوں میں ان چیزوں کو اجاگر کرنا, تو پھر رہبری بھی ہو جاتی ہے, آدمی کام پر بھی پڑ جاتا ہے. امت کے جتنے طبقے ہیں ان تمام طبقوں میں سب سے معظم جو طبقہ ہے وہ ہمارا اہل علم کا طبقہ ہے. یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بات ہوتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے اپنے والے علم کے لیے منتخب کیا تو انہیں بات سناؤ کہ یہ ہمارا تم پر فضل ہے اور ہماری تم پر رحمت ہے کہ ہم نے تم کو اس کے لیے منتخب کر دیا, اور کہ اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ بات ہمارے لیے فرمائی. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اور علماء نے لکھا کہ بھائی اس کا اسے کیا چیز ہوگی کہ اللہ نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے وجود بخشا ہے, اللہ نے یہ جو نعمت بندوں کو دی اس سے وہ مقصد میں تقویت ملتی ہے, اسی سے تکمیل ہوتی ہے. کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو جو وجود بخشا ہے اس میں انسانوں کو وہ اپنے تعارف کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ليعرفون. اور اللہ کا تعارف بغیر علم کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. آدم امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے علم نتواں خدا را شناخت. کئی لوگوں تم بغیر علم کے اللہ کو جان ہی نہیں سکتے. بے علم نتواں خدا, کہ اللہ کے قہر کو اور اللہ کے مہر کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ کی کیا منشا ہے؟ اللہ کس وقت بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ کہ جس کے پاس علم ہوگا وہی جان سکے گا. اسی لیے اس علم کے سیکھنے کے فضائل میں کہ اگر وہ علم سیکھنے کے لیے اگر کوئی چلا کہ جس سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے, کہ اس کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل پر بھاری ہے. یہ ہمارا یہ استحضار من باب الاستحضار. اور اس میں کسی ایک باب کا سیکھنا کہ 1000 نفل نماز پر وہ بھاری ہے, کہ یہ منزل پر لے جاتا ہے اس کا یہ چلنا, اس کو مقصود پر لے جاتا ہے. اور اگر اس نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی تو پھر کہ اس کی جگہ اللہ نے بنائی کہ یہ ہمارے ڈرنے والے لوگوں میں یہ بن جاتا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یہ ہمارے ڈرنے والے لوگوں میں. کہ یہ کس کا مقتضا ہے؟ کہ یہ اس علم کا مقتضا ہے جس نے اللہ کے قہر اور اللہ کے مہر کا تعارف کروایا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا عالمکم, اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی ہوں. اس کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آ رہی ہے؟ کہ اخشاکم و اتقاکم, کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا آدمی ہوں. اور دوسرا کہ میں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے والا ہوں. کہ اللہ کی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والے. حضور خود فرما دے کہ یہ کس کے نتیجے میں؟ کہ اللہ پاک نے جو ان کو دیا وہ یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے اہل علم کی خوبی میں یہ بتایا کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ سے ڈریں گے. اور یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی اطاعت والی زندگی کا آدمی کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے, اس کے مخلوق سے مستغنی کر دیتی ہے. اب ہمارے مشائخ کو دیکھیں کہ مخلوق سے مستغنی ہو کر پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں کر کے چلے گئے. آپ بیتی میں حضرت شیخ نے لکھا کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا, تو میری ملازمت سہارنپور میں تھی, تو میری بہت چھوٹی 2.5 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں. تو نظام حیدرآباد نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں, ہمارے یہاں خدمت کا بڑا موقع ہے اور ہم 150 روپے یا اس کے آس پاس آپ کو معاوضہ دیں گے, یہ کام کرنا ہے, فلاں اور فلاں اور فلاں یہ کام کرنے ہیں. تو میں نے اس کو مسترد کر دیا, رد کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. تو ہمارے خاندان کے کچھ لوگ تھے, وہ کہنے لگے کہ زیادہ بزرگ نہ بنو, وہاں چلے جاؤ, آپ کے تو یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو مسترد کر دیا, ٹھیک نہیں, آپ جائیے. تو کہ میں خاموش ہو کر میں سہ گیا. آپ بھی میں لکھا حضرت نے کہ جس وقت میں یہ تعلیف کر رہا ہوں, تصنیف کر رہا ہوں, اس وقت کیا حال یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم کی تنخواہ 30,000 روپے ہیں, ہندوستان کے وزیر اعظم کی تنخواہ, اور بندے کا ماہانہ خرچہ 1,00,000 روپیہ ہے. بندے کا ماہانہ خرچہ 1,00,000 ہے اور ہندوستان کے وزیر اعظم کی تنخواہ 30,000 روپے ہیں. کہ کسی سے کوئی چیز لینے نہیں گئے, اور ان کے دسترخوان پر اور ان کے پاس واردین ماشاءاللہ, اور آج بھی ان کے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو ابھی ہم لوگ رائیونڈ گئے تھے, تو رائیونڈ سے واپسی پر ماں ابراہیم صاحب کی حاضری ہوئی تھی وہاں سہارنپور میں, مشورے سے میرا بھی طے ہو گیا تھا, میں بھی ساتھ میں گیا تھا. تو پیر صاحب کے وہاں بھی جانا ہوا, مولانا عقل صاحب کے وہاں بھی جانا ہوا. تو پتہ نہیں کتنے لوگ صبح کی مجلس میں, اور سب کی ضیافت ہو رہی ہے, سب کو چائے مل رہی ہے, سب کو چائے دوست اس کے لائے جا رہے ہیں, اور روزانہ کا معمول یہاں ان کے وہاں بھی ان کے وہاں بھی. اور کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتا کسی سے وہ مانگنے کے لیے نکلے ہوں, بلکہ اکثر معتد بھی تعداد اپنے دیکھیں گے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ علماء کو قرض والی موت بھی نہیں دیتے, مقروض مولوی بہت کم مقروض مرتے ہیں. اب دیکھیں اپنا اندر, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے کہ اللہ ساری مخلوق سے مستغنی کر کر شاہانہ زندگی دے دیتے ہیں, اور اللہ کا احسان ہے, اور اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت بھر دیتے ہیں. ہم نے ہمارے وہاں دیکھا کہ ہمارے اپنے وہاں کی فضاؤں میں, آپ بھی وہیں سے ہیں, آپ نے بھی وہاں وقت گزارا ہے, تو کہ کیسا بھی ہمارا کمزور ساتھی ہو, وہ خدا نہ کرے بالفرض و تقدیر اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی ہزاروں تعویل کرنے والے لوگ اللہ نے پیدا, بھائی مولوی صاحب ہے بھول ہو گئی, اس میں کیا مسئلہ ہے, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, کہ اللہ پاک نے ان کی ایک جگہ بنا دی, اور مجموعی طور پر اللہ نے تمام نبیوں کا ان کو وارث بنا دیا, تمام نبیوں کا وارث. شیخ شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں, ان کی کتابیں ہیں مکتوبات صدی, مکتوبات دو صدی, پرخوان نعمت, وہ ان کی کتابیں ہیں. مجھے مولانا نے کتاب دی تھی پرخوان نعمت, اور کہا تھا تو اس کو بالاستیاب پڑھ لینا, تو میں نے بھی اس کو پڑھی تھی. شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی, پٹنہ شریف بہار کے وہ تھے. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ اللہ پاک نے ان کا وجود کیسا بنایا, اہل علم کا اپنے علاقوں میں وجود کیسا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ تعبیر کیا, وہ یہ فرمایا, الولی فی قومہ کالنبی فی قومہ, کہ اہل علم کا وجود بستیوں میں ایسے ہے جیسے کسی زمانے میں نبیوں کا ہوتا تھا, کالنبی کہ جیسے ہوتا تھا, کہ مہتدا لوگ ہیں, کہ خود صحیح رخ پر ہیں اور ہزاروں کو اللہ کا تعارف کروانے کا یہ کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے آگے لکھتے لکھتے اپنے عملے سے مذاکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے جو مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر, وہ اسی ضمن میں کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہماری یہ جگہ بنائی ہے تو ہم بھی اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. کہا کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سے اللہ وہ کام لے لیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی جگہ کے لیے منتخب فرمایا. پھر ایک بزرگ لکھتے لکھتے کہنے لگے, بھائی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ علاقوں اور بستیوں میں انہیں منتخب کر کے بھیجتا تھا, وہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے لکھا کہ اپنے وجود کو ایسا بناتے تھے جس سے انسانوں کو اللہ کا تعارف ہو. اپنے وجود کو ہی ایسا بناتے تھے. اس لیے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ھذا الوجھ لیس وجھ الکذاب, یہ غلط آدمی کا چہرہ نہیں ہے, یوں کہتے تھے. اور جب ان کی والی باتیں صحابہ میں منتقل ہوئی تو لوگ صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ چہرے وہ نہیں ہیں کہ جس پر غلط اتہام لگائے جائیں, کہ اپنے وجود کو ایسا بنایا. تو نتیجے میں کا مجمع پورا کا پورا چھوٹے سے بڑا ان سے جڑ جاتا تھا. چھوٹے سے بڑا بچے ان سے جڑے ہوئے ہیں, مرد جڑے ہوئے ہیں, اور سارے کے سارے طبقے ان سے جڑے ہوئے ہیں. اب دنیا میں انبیاء علیہ السلام تسلیمات کا وجود نہیں ہے, لیکن اللہ نے اہل علم سے امت کو جوڑا ہے. ہم دیکھیں کہ امت کے سارے طبقے مجھ سے اور آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی مسجد سے متعلق ہیں تو 200-500 آدمی ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان مردوں کے واسطے سے ان کے گھر کی مستورات جو ہوتی ہے, ان کے گھر کی مستورات وہ ہم لوگ علماء سے رجوع کرتی ہے. اور خصوصاً اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عظیم محنت چلائی تو لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی, تو لوگ پوچھنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ اس محنت سے طلب پیدا ہو جائے لوگوں میں, کہ طلب پیدا ہو جائے گی تو لوگ خود بخود رجوع کریں گے, اور طلب نہیں ہوگی تو ہونا نہ ہونا سب برابر ہو جائے گا. ڈاکٹر ان کے وہاں ایک مریض ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اس کو جب کھانا دیتے ہیں تو کہتا ہے جی مجھے نہیں کھانا, اس کو پینا دیا تو کہ جی مجھے نہیں پینا, تو کہتا بھائی اس کو چھوڑ دو. اور ہمیں بھی یہی تعلیم ہے کہ بیمار کو زبردستی نہ کرو, اس کو اللہ کھلاتے ہیں. لیکن اگر وہی بیمار یہ کہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ روبا صحت ہے, کہ یہ صحت کی طرف جا رہا ہے, کہ اس نے کھانا مانگا ہے, اس نے پانی مانگا ہے, یہ صحت کی طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ امت میں کسی بات کی طلب پیدا ہونا کہ یہ صحت کی طرف جا رہے ہیں, ورنہ طلب نہیں ہوتی تو کسی چیز کا ہونا نہ ہونا سب برابر ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ امت میں طلب پیدا ہو جائے, اور طلب پیدا ہو کر کہ وہ اپنے اہل علم سے اپنا دین ٹھیک کر کے زندگی جینے والے بن جائے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا. مولانا ابراہیم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, سوڈانی تھا, وہ کہنے لگا کہ مولانا میں گاڑی ٹرائی کر رہا تھا تو اللہ کی شان میرے ساتھ جو پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت اچھے سکون سے تھے, حادثہ ہو گیا گاڑی کا, اور قصور سامنے والا کا نہیں تھا, قصور تو میرا تھا, قصور میرا تھا, اور وہ دونوں کا انتقال ہو گیا. وہ آدمی جو تھے ان کا قانونی جو کاروائی ہونی تھی وہ قانونی کاروائی تو میری ہو گئی. میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں چونکہ قصوروار تھا, قتل خطا مجھ سے ہوا ہے, تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا, میری آخرت کا کیا مسئلہ ہوگا کہ قتل خطا مجھ سے ہوا ہے, کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور غلطی مجھ سے ہوئی ہے, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ طلب پیدا ہو گئی کہ میں ایسا نہ مروں کہ اللہ کے وہاں میں مجرموں کے صف میں جاؤں, حالانکہ قانونی کاروائی ساری ہو چکی ہے. یہ طلب پیدا ہوئی لوگوں میں. ہمارے وہاں بھی ایگزام ہوئے کالج کے بچوں کے, تو ایک بچے ممتاز نمبروں پر کامیاب ہوا, ممتاز. تو اس کو کلاس ون کے بعد جو کلاس ٹو آفیسر ہوتے ہیں اس میں اس کا انتخاب ہو گیا کہ اس کو آپ کو یہ کرنا ہے. تو ان کے گھر والوں کو نہیں پتا, وہ ہم لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرا یہ زمینیں جو ہوتی ہیں اس کی پیمائش کا جو کام ہوتا ہے, اس کے نقشے منظور کرنے کا کام ہوتا ہے, تو اس میں بہت رشوتیں ملتی ہیں لوگوں کو. لوگ اپنے پلان لے کر آتے ہیں, پھر اس میں اگر کوئی 19-20 ہے تو اس کو منظوری کر کے سگنیچر آگے بڑھا دو, تو بہت تو رشوت تھوک میں ملتی ہے. تو آ کر کہنے لگا کہ یہ مجھے میرا انتخاب ہوا ہے, میرے گھر والوں میں تو اتنا وہ نہیں ہے, وہ تو مجھے یہی کہیں گے کہ ہاں آپ کو یہ کرنا ہے کیونکہ اس کی آمدنی ایسی ہے ایسی ہے, لیکن اگر میں نے یہ کیا تو میرا تو حل یہ ہو جائے گا. اب یہ آدمی کون ہے؟ کہ کالج کا طالب علم ہے, स्कूल का तालिबे इल्म है, उसे कुछ नहीं पता और दाएं बाएं का। इसका छुट्टियों के दिनों में 10-10 दिन लगे हैं। कैसे इसके अंदर एक बात को पैदा कर दिया, एक बात को पैदा कर दिया कि इस रुख से जाना मुझे कहां ले जाएगा और इस रुख से जाना मुझे कहां ले जाएगा। वो खामोशी से आकर चुपके से पूछ रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तो हम लोगों ने कहा भाई ये तो हमें भी हमारा हमसे मुतालिक ये शौबा है नहीं, हम आपको क्या राय मशवरा देंगे। अल्लाह की शान उस दिन मशवरा था, तो सब हजरात वहाँ इब्राहिम साहब और फारूक भाई वगैरह सब हम साथ में थे। मैंने भाई फारूक साहब से कहा कि फलां एक हमारे वहाँ के आदमी हैं, वो जो इस तरह का मशवरा तलब कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो कहा मौलाना भी मौजूद हैं, चलो मौलाना से भी रुजू कर लें। तो पूछा आपस में राय मिलाई, तो अत्तालिब हालिब अल्लाह दे ही देते हैं फिर। तो मौलाना ने बहुत अच्छी रहबरी फरमाई कि इनको एक ये शोबे का मिला, क्या इसके अलावा भी और कोई शोबों का इनको मिल सकता है, इनसे दरियाफ्त करो कि जी फला फला मिल सकता है। कहा हमें वो इख्तियार करना चाहिए जिसमें हमारे दीन का नुकसान ना हो और हमारी मशगूली कम से कम हो, ताकि हम बाकी वक्तों को अपने और करने के कामों में लगा सकें, और जिम्मेदारी कम से कम हो ताकि हिसाब कब देना पड़े, ताकि जहनी बोझ न रहे। अब हम सोच भी नहीं सकता, मैं अपनी जात से मैं सोच भी नहीं सकता था कि मौलाना ऐसी रहबरी कर देंगे, क्योंकि ये रहबरी मैं ऐसा सोचता था कि ये तो कोई पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, दुनियावी उलूम का पढ़ा हुआ आदमी वही ये तो रहबरी कर सकता है। और मौलाना रहबरी कर रहे हैं कि हमें उस शोबों में जाना चाहिए जिसमें हमारा दीन का कम से कम नुकसान हो, नुकसान न हो ऐसे शोबे इख्तियार करने चाहिए, और जिसमें वक्त कम से कम लगता हो, और तीसरा जिम्मेदारी की चीज़ कम से कम अपने जिम्मे आती हो दुनियावी उम्र में, ताकि वो चीज़ हमारी बची हुई हम लगने की और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें लगा सकें। तो उसने फौरन वो बात कबूल की और अपना पूरा शोबा बदल दिया। पर महीना शुरुआत में उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह कम हो गई, उसने जो शोबा बदल दिया था। दूसरे शोबे में गया, वहाँ 50,000 रुपये उसको मिलने लगे, जहाँ पहले था वहाँ 75,000 रुपये मिल रहे थे। कि कुर्बानी दे रहा है का किस बुनियाद पर, कि इसके अंदर एक बात की तलब पैदा हो गई, एक बात की फिक्र पैदा हो गई कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तस्लीमात उम्मत में ये चीज़ पैदा कर देते थे। रात मौलाना ने जिक्र किया कि तलब ये ऐसे पैदा कर देते थे कि अल्लाह अल्लाह की शान इन्हें समझ में आ जाती थी, अल्लाह अल्लाह कैसे हैं और अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा फरमाती है कि वो आयतें जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, अगर वो मक्के में नाजिल होती तो शायद हम उसका इंतबाक ना कर पाते, क्योंकि जानती नहीं थी कि अल्लाह क्या है। आमिर को समझने से आमिर की बात समझना आसान हो जाती है, हाकिम को समझ ले कोई आदमी क्या बात कहने वाला कितना बड़ा है तो फिर उसकी बात का वजन बन जाता है। हमारे बुजुर्ग सुना रहे थे कि हमारे एक साथी वक्त लगा कर आए जमात में, ऑफिसर बड़े ऑफिसर पड़ोस के मुल्क के, तो जमात में गए तो मुतशर्र होकर आए, मुतशर्र। तो जब अपने ऑफिस गए तो दरबान जो खड़ा था उसको कहा कि भाई अंदर जाना है, तो ये आम रास्ता नहीं जो उनका खसूसी अफसरों का जो दाखिल होने का रास्ता है उससे दाखिल हो रहे थे। तो उसने कहा जी नहीं, आपका रास्ता वो है, आप यूं घूम कर जाइए। फिर वो दोबारा सेबारा दरख्वास्त करने लगे भैया जरा सा, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है इजाज़त देने को। जब उन्होंने लगा कि ये बात समझेगा ही नहीं तो फिर अपना तारुफ करवा रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं फुलाऊँ और फुलाऊँ, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाया। तो बस इतना तारुफ करवा दी उसने सलाम मारी। तो अब तक क्या हो रहा था, उसे पता नहीं था कि ये कौन आदमी है, कब पता चल गया कि ये कौन आदमी है, तब सलामी मार रहा है और माजरत चाह रहा है माफ करना। क्या बात हो गई कि इनके मकाम का पता चल गया कि ये कौन आदमी है। उवैस अल-क़र्नी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, और दोनों शेखैन पहुंच गए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली। जब सलाम फिराई तो हजरत ओवैस से हजरत अली रज़ी अल्लाह हजरत उमर पूछ रहे हैं कि क्या नाम है आपका। कहा जी अब्दुल्ला। कहा वो नाम बताओ जो आपकी वालदा ने रखा है। कहा आपको इससे क्या ताल्लुक है। थोड़ी सी नोकझोंक चल रही है, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں پڑھ کر کہنے لگے یہ ہمارے امیر امیر المومن حضرت عمر ہے. ایک دم حضرت اویس کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا پہلے کی کیفیت اور بعد کی کیفیت بدل گئی. کہا کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہ پتہ چل گیا کہ کس درجے کے آدمی ہیں کون آدمی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ باتیں جو ہم کو مدینہ میں سمجھائی گئی اگر وہ مکے میں سمجھائی جاتی تو شاید زنا نہ کرو چوری نہ کرو فلاں نہ کرو. کہ مکی آیتوں میں اللہ کی عظمت سمجھائی انسانوں کو اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں اللہ کیسے ہیں اور اللہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز کے کرنے پر کیا نتیجے مرتب ہوں گے. کہ یہ باتیں جب طبیعتوں میں آ گئی تو اللہ کی اطاعت والی زندگی اتنی وزن سے وجود میں آئی کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی ہے تو رات دیر سے نازل ہوئی تھی. صبح میں سب مدینہ کی مسورات پردے میں ہیں. ایک خاتون مسجد میں تشریف لے آئی, سب لوگ نماز پڑھ کر لوٹے, وہ گھر نہیں جا رہی ہے, کھڑی ہے. وہ کسی ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی. میاں ڈھونڈنے نکلے کہ حجن نہیں آئی کہاں چلی گئی, تو دیکھا تو مسجد میں ستون کے پیچھے کھڑی ہے. تو کہا چلیے آپ. کہا آپ کو نہیں پتا ہے کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی. کہا جی پتا ہے. تو کہ میں بغیر پردے کے آ گئی ہوں تو میں کیسے واپس جاؤں. کہ کوئی مسئلہ نہیں, باہر اندھیرا ہے غلط ہے کوئی بھی نہیں مسئلہ. کہ مسئلہ اندھیرے اور اجالے کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے. کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ پتا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو کیا کہ اللہ کے حکم کا ٹوٹنا کتنی بڑی بات ہو جائے گی. کس کا استحضار. ہمارا پان کھانے والا آدمی اس کو کہو پان چھوڑ دو تو کیا آسانی سے چھوڑ دیتا ہے؟ بیڑی والے کو کہو بیڑی چھوڑ دو, چھوڑ دیتا ہے. کب بہت مشکل لگتی ہے گاڑی اس کے منزل پر پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتی ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب شراب کی حرمت آئی تو کیا ہوا. حالانکہ سارے کے سارے عرب اس کے دل دادا تھے, جس کے پاس جتنی پرانی شراب اتنا وہ موقر اور محترم. یہی ہے کہ اس پر فخر کیا جاتا تھا. لیکن جب حرمت آئی ہے تو جو جس حال میں تھا اس حال میں اس نے شراب بہا دی. کہ کیسے آسان ہو گیا. کہ اس کی عظمت دل میں بیٹھ چکی ہے کہ شراب پینے سے اب کیا چیز ہوگی, اگر اب شراب پی گئی تو کیا نتیجہ آئے گا. کہ جو جس حال میں ہے اسی حال میں شراب کو چھوڑ دیا. حالانکہ ہمارے ماحول میں پان کھانے والے سے کہو پان چھوڑ دے, پان نہیں چھوڑ پاتا. بیڑی چھوڑ دے تو بیڑی نہیں چھوڑ پاتی جلدی. لیکن اللہ کے عوامر کو طبیعتوں میں لینے کے لیے ایک زمین تیار کرنے کی ضرورت تھی, وہ نبی نے تیار کر دی. علماء نے لکھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ بغیر زمین ہموار کیے بات نہیں رکھتے تھے کہ زمین ہموار کرو, کہ ان کے اندر اس کی عظمت آ جائے, طلب پیدا ہو جائے تو پھر وہ بات آسانی سے چل پڑے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی علیہ السلام سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں, کعبے کے اندر نماز پڑھوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حتیم میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہیں نماز پڑھ لو. اور پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا یہ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ کا داخلی حصہ ہے. اور فرمایا کہ میرا دل یہ کہ میں بیت اللہ میں اس کو شامل کر لوں, اس کی تعمیر کو میں اندر شامل کر لوں, اور میں اس کے دو دروازے بنا دوں, ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا, اور اس کا جو اوپر یہ ہے تو اس کو میں نیچے کر لوں تاکہ لوگوں کا مرور آسان ہو جائے. لیکن نہیں کر رہا ہوں. کیا بات ہو گئی؟ کہ بات یہ ہے کہ لئن قومک حدیث الاسلام, آپ کے جو قوم ہے وہ نہیں مسلمان ہو, یہ ان کے باپ دادا کی تعمیر کی کردہ چیز ہے, اگر میں اس کو بدلوں گا ہو سکتا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا, کبھی اس کو قبول کرنے کی استعداد نہیں بنی ہے تو اس کو چھوڑے رکھا. حضور اپنی آخری زندگی تک اس کو نہیں کر سکے. حالانکہ اندر دائیا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن چونکہ زمین ہموار نہیں ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا. کہ زمین ہموار کرنے کا انتظار ہو رہا ہے. اور ایسے ایک واقعہ نہیں, کیسے پچاسوں واقعات سیرت میں ملیں گے کہ حضور علیہ السلام زمین مجمع کی زمین ہموار کر رہے ہیں. بدر میں جانے کے موقع پر تین مرتبہ خطبہ دیا ہے, تین مرتبہ, کہ لوگوں میں طلب پیدا کر دی ہے. تو صحابہ میں پہلی مرتبہ خطبہ دیا, مجمع خاموش ہے. پھر دوسری مرتبہ خطبہ دیا, ترغیبی بات کی, تو مجمع میں خاموشی ہے. اور تیسری مرتبہ جب کی تو انصاری لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ اے انصاریوں, حضور آپ سے فرما رہے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پھر جواب دیا کہ اللہ کے نبی, اگر آپ یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں. کہ کیا جواب ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ اگر ہم سے کیسے چیز کو چاہتے ہیں تو سنیں, ہم آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان کو جواب دیا تھا, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائد, ہم ایسے نہیں ہیں. جس کے آگے تھوڑی جگہ ہے وہ پر کر لیں, جس کے آگے جتنی جگہ ہے وہ ذرا پر کر لیں, آگے آ جائیں. جس کے آگے جتنی جگہ ہے وہ پر کر لیں تو سب پر ہو جائے گا اور سب کو ہمیں اجر مل جائے گا. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں, کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح آپ کے ساتھ نہیں معاملہ کریں گے. تو کہ پھر اب بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, اگر آپ ہم کو یہاں سے بر کے قیمت تک گھوڑے دوڑانے کو کہو گے تو ہم گھوڑے دوڑا دیں گے یمن تک, اور پہاڑ سے لڑکنے کو کہو گے تو لڑک جائیں گے, اور سمندروں میں چھلانگ لگانے کو کہو گے تو چھلانگ لگا دیں گے. یہ بات فرمائی. اور ہمارا وہ مال جو آپ پر لگ جائے وہ اس مال سے بہتر ہے جو ہمارے پاس رہ جائے, اور آپ جس سے چاہے ہم کو جوڑ دیں, جس سے چاہے ہم کو کاٹ دیں. کہ یہ بات ظاہر ہوئی. کہ کیسے ہوئی؟ کہ حضور علیہ السلام نے اس کی زمین تیار کی, ایک زمین ہموار کر دی ایک بات کے لیے. کہ انبیاء علیہ السلام تسلیمات کا پہلا بنیادی عمل اپنے مجمع کو ایک رخ پر لے جانے کے لیے ان کو متوجہ کرنا, مانوس کرنا. اس لیے کتابوں میں آتا ہے ان کہ جو مانوس کیے بغیر کام کرے اس میں کوئی بھلائی نہیں. لا خیر فی من لا یانس ولا یونس, جو مانوس نہ کرے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں. لا خیر فی من لا یالف ولا یولف, جو مالوف کیے بغیر کرے کہ ٹھنڈے لوہے پر ہتھوڑا بجا رہا ہے, کہ ٹھنڈا لوہا ہے اس کا اوپر ہتھوڑا بجا رہا ہے. اور اس کے لیے کہ اس کے لیے بنیادی عمل حضور علیہ السلام کا یہ تھا کہ اپنے مجمع کے ساتھ ایسے رہتے تھے, ایسے رہتے تھے کہ ان میں کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا, ہر ایک کا وجدان داخلی یہ تھا کہ ہمارے نبی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر آدمی کا داخلی وجدان یہ تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے رلتے ملتے رہتے تھے کہ ہر ایک اندر کا وجدان یہ بن گیا تھا کہ ہمارے نبی ہم کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور ہمارے نبی سے ہم کو سب سے زیادہ پیار ہے. اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو ایسے رہنے کا حکم بھی دیا کہ آپ جس مجمع کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اس مجمع میں آپ کو رہنا ایسے ہے. کیسے رہنا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ اے نبی جی آپ اپنے بازو مومنین کے لیے بچھا دیں اپنے بازو. اچھا مومنین میں کون ہے؟ صرف علماء ہیں, صرف مشائخ ہیں, صرف ہمارے بزرگ حضرات ہیں. کئی اس امت کا گنہگار بھی مومنین میں ہیں, گرا پڑا آدمی کہ وہ بھی مومنین میں. اور یہ مختص ہے, یہ مطلق ہے. بل مطلق ہو یا جری علیہ اطلاق, کوئی مجمع اس میں مختص نہیں, کوئی مستثنا نہیں. کہ اپنے مجمع میں آپ کو ایسے رہنا ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے کے پورے مجمع کے ساتھ ایک رخ سے ہیں, ایک ایک کا دلی وجدان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, ہم سے پیار کرتے ہیں. اور جن کے ساتھ جیسے انداز سے برتنا کہ ایسے برت کر بتاتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے پینے کی چیز دی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی کہ آپ لیجئے. انہوں نے ان کو واپس کر دیا تو انہوں نے دوبارہ دی, تو انہوں نے دوبارہ واپس کیا تو فرمایا البرکت مع اکابرکم، کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. وہ عمر میں بڑے ہیں، حضور علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، اس لیے ہمارے آداب تام میں سے ایک عمر میں جو معمر ہیں ان سے شروع کروائیں گے. کہ حضور اپنے ذات سے صاحب شریعت آدمی ہیں اور وہ اس کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے بڑے کو بڑا بنانا ہے. ایک مرتبہ تشریف فرماتے یوں گوت لگا کر، یوں ازار مبارک یہاں تک ہے، تو ایسے ہی بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، ایسے ہی بیٹھے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، ایسے ہی بیٹھے رہے اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو ایک دم ازار مبارک نیچے کر لی، یہاں سے نیچے کی اور بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، وہ دونوں حضرات بھی آئے تھے تو آپ نے تب تو ایسا نہیں کیا اور اب ایسا کر لیا. تو فوراً فرمانے لگے کہ عثمان میں حیا ہے اور اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کہا میں نے اس کے مزاج کی رعایت کی ہے، اس لیے ہم کو بھی حکم ہو گیا کہ ہم لوگوں سے کتنی بات کریں گے. کہا لوگوں سے ان کی عقل جتنی بات کر، کلم الناس علی قدر عقولہم، اور لوگوں سے کیسے برتاؤ کریں گے، کہ انزل الناس منازلہم، کہ ان کے مرتبے سمجھے جائیں گے. کہ اگر کسی کی کوئی عقل اتنی نہیں ہے جو بات لے لیں تو کہ اس کا انتظار کریں گے کہ عقل پکنے دو، ورنہ بات کیچڑ میں چلی جائے گی، رائے کیچڑ میں چلی جائے گی. علماء نے لکھا کہ ہمارے نبی حج کی فرضیت سنہ ہجری 8 میں ہو گئی، حج کی فرضیت سنہ ہجری 8 میں ہو گئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے 10 میں. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی پر کسی چیز کی فرضیت ہو جائے اور وہ نبی اس فریضے کو ادا نہ کرے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ کبھی حاشا وکاللہ، کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں ایسا ہوا ہے کہ 2 سال تک حج میں ہمارے نبی نے تاخیر کی ہے، اپنے نائبین کو بھیجا ہے. کہ کیا بات ہو گئی، کیوں ایسا کرنا پڑا؟ تو علماء نے لکھا کہ حج عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ سال میں 10 دن کو زیادہ بڑھا دیتے تھے، گنتی میں 10 دن اضافہ کرتے تھے. تو جس سال حج کی فرضیت ہو رہی تھی، حج اپنی جگہ سے ہٹ کر 29 ذی الحج کو آ رہا تھا. اگر نبی اس کو کر رہے ہیں تو غلط چیز امت میں شروع ہو جائے گی، غلط چیز. اور نہیں کر رہے ہیں تو ایک پہلے سے ایک بات چل رہی ہے تو اس کے مخالفت کریں گے، تو ابھی مجمع میں اس کی استعداد نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لیں. زمانے جاہلیت والا حج ہو رہا ہے تو اپنا نائب بھیج دیا اور حج کروا دیا، دوسرے سال کا بھیج دیا، کہ دوسرے سال وہی حج 19 ذی الحج کو آ گیا، تیسرے سال وہی حج 9 ذی الحج کو آ گیا. جب یہ حج 9 ذی الحج کو آیا تو حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور اعلان کروایا کہ لوگوں سے کہو تمہارا نبی حج کرنے والا ہے. تو سارے علاقے کے لوگ شریک ہوتے گئے. اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا انما النسیو زیادۃ فی الکفر، کہ آئندہ سے کوئی 10 دن سال میں زیادتی نہیں کرے گا. کہ 2 سال اپنی جگہ بات اپنی رکھنے کے لیے 2 سال انتظار کر رہے ہیں، 2 سال. لکھنے والوں نے لکھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہ بات یہ تھی کہ اگر اس سے پہلے کر لیتے تو عرب اس کو سمجھ نہیں پاتے. اور جو جملہ لکھا وہ یہ لکھا کہ کہیں عرب بیفر نہ جائیں، کہ کہیں عرب بیفر نہ جائیں، بیفر نہ جائیں. کہ 2 سال تک انتظار ہو رہا ہے اور زمین ہموار ہو رہی ہے. کہ جب تیسرے سال ہو گئے تو حضور خود تشریف لے گئے اور پورے مجمع کو ایک عمل دے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، کہ اس سے اچھا کوئی زمانہ نہیں. اب دنیا میں سنت اور شریعت کو جو مجمع چلائے گا یہ ہمارا مجمع ہے، اور اللہ چلا رہا ہے، اللہ خوب چلا رہا ہے، اور خصوصاً آپ کے اس ملک سے تو اللہ بہت ہی چلا رہا ہے. دنیا بہت فیضیاب ہو رہی ہے آپ کے اس ملک سے. تو ہم لوگ، میں نے کل بھی مذاکرے میں بات کہی تھی، ہم لوگ ریونین جا رہے تھے، ریونین. تو ہم نے مولانا ابراہیم صاحب سے کہا کہ ہم ریونین جا رہے ہیں تو ہم ریونین میں کیا کریں؟ تو مولانا نے کہا کہ ان کو کہنا کہ اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں ایسی دی ہے جیسے ساؤتھ افریقہ والوں کو دیے، ایسا کہا تھا. تم اپنا استعمال ایسے کرو جیسے اپنا استعمال ساؤتھ افریقہ والے کر رہے ہیں. کہ کیسا کر رہے ہیں؟ کہ دین کے تمام شعبوں کو ان کی جان اور مال سے فائدہ پہنچ رہا ہے. اور خیر یہ تو تحدیث بن نعمت کے طور پر, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ کے ملک کا پتہ نہیں مولانا نے کتنی مرتبہ کتنے لوگوں میں تذکرہ کیا ہوگا مذاکرے میں, ابھی رائمنڈ میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مجمع کی طاقت یہ نہیں ہے, یہ مجمع نہیں کر رہا ہے, یہ مجمع کی جس نے رہبری کی ہے ان کی رہبری میں یہ سب ہو رہا ہے, اور وہ آپ حضرات ہیں. کیا آپ حضرات کے ذریعے سے؟ اب دیکھو دنیا میں کہیں کوئی بھی حال ہوتا ہے کہ یہاں کے معاونین اور انصار سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے. مال تو بہت ساروں کے پاس ہے لیکن مال کا صحیح جگہ پر لگ جانا یہ کمال کی بات ہے. یہاں کے حضرات ساؤتھ امریکہ میں جا کر خدمت کر رہے ہیں, کون کر سکتا ہے؟ ہر ایک کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے, ہر ایک کو اپنا وطن اچھا لگتا ہے. حالانکہ اس ملک کے حالات تو دیکھو, سارا چٹا پٹ پڑا ہے, مرتد ہوا پڑا ہے سارا علاقہ کا, سب پورا کا پورا علاقہ. عرب حضرات ہیں, پٹھان حضرات ہیں دنیا کے ملکوں میں, آسٹریلیا میں پٹھان سب مرتد ہوئے پڑے ہیں. داؤد خان نے ڈیوڈ خان کر دیا اپنا نام. تو ایسے حالات ہیں بھائی, مولانا تشریف لائے تھوڑا سا جگہ دے دیں. اچھی بات مولانا. تو یہ دنیا میں یہاں کے افراد جا کر خدمت کر رہے ہیں, تو وہ نہیں کر رہے ہیں, آپ حضرات کی رہبری میں یہ چیز ہو رہی ہے. ہمارا آپس میں جب بھی بیٹھنا کہنا سننا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نئی اضافی باتیں نہیں ہیں, کہ انہی امور کی آپس میں یاد دہانی ہوتی ہے, آپس میں یاد دہانی ہوتی ہے. کہ ابھی بھی اس زمانے میں بھی امت کے تمام طبقے وہ اللہ پاک نے ہم اہل علم سے جوڑے ہیں. کہ امت کو جس رخ پر لے جانا ہے اس کی ذہن سازی کا جو ذریعہ بنایا اللہ نے ہم کو اور آپ کو بنایا ہے. دیکھو ہمارے مکتب میں ایک بچہ باشعور ہوتے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے, مکتب میں بچہ باشعور ہوتے ہی ہمارے پاس آتا ہے اور ایک اچھا خاصا وقت ہمارے پاس گزارتا ہے. وہ زمانہ کون سا ہے کہ جس میں ہم ان کو جو بھرنا چاہیں جو دینا چاہیں ہم دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بچیاں, چھوٹی بچیاں مائیں بن کر اپنے گھروں میں جاتی ہے. اگر ہماری چار دیواری میں ایک بچی کی تعمیر ہو گئی تو وہ ایک بچی بچی نہیں ہے, کہ پھر وہ کون ہے؟ کہ وہ ایک بچی خاندان ہے, ایک کنبہ ہے, قبیلہ ہے. پھر ایک ماں کا بن جانا کہ پھر ایک گھرانے کا بن جانا ہے, پھر وہ کافی ہو جائے گی اپنے گھر کے لیے. بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرد کا بننا ایک کا بننا ہے, اور ایک خاتون کا بن جانا کا پورے گھرانے کا بن جانا ہے, کہ وہ بچی ہم سے گزرتی ہے. پھر ان کے بڑے حضرات کا مسجد کے راستے سے وہ پورا مجمع ہم سے جڑا ہوا ہے. مولانا آپ یہ سارے علماء ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, اللہ مبارک وزد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وحدہ, الحمد للہ وحدہ, ثم الحمد للہ وحدہ, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, لقد جاءت رسل ربنا بالحق, صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد, اس طرح کی یہ اجتماعات کے موقع پر جو الگ الگ حلقے ہوتے ہیں, جیسے عصری طلبہ کا بھی ہوتا ہے، مدارس کے طلبہ کا ہوتا ہے، پھر اساتذہ اور علماء ان کے نام سے ایک حلقہ ہوتا ہے. یہ اصل میں ایک آپس کی ایک مجلس ہے، واعظ، تقریر، ارشادات، نصائح، یہ تو سب آپ حضرات کا رات دن کا کام ہے علماء کا. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک لڑکے لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے لیے کتنے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں دونوں خاندانوں کے، کہاں کہاں تحقیقات ہوتی ہے، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، ننیال کیسی ہے، ددیال کیسی ہے، چچا کون ہے، ابا کون ہے، اماں کون ہے، بہت ساری چیزوں کی تحقیق کے بعد. اور اس ساری شادی کا خلاصہ ہوتا ہے ان کا گھر آباد ہو جائے. وہ گھر بھی کتنے دیر کے لیے، اگر ساری عمر دونوں خوب خوش و خرم رہے تو 60-70-80 سال وقتی، اس کے لیے سارا. پوری امت کا اصل مسئلہ آخرت کا، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے وہ کیسے آباد ہو. اس لیے جب شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، تو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تمہارا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی دونوں گھر آباد کرے. اس کی سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس طبقے پر ہے. امت کا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جس کو اپنے نام کا دستخط کرنا بھی نہیں معلوم، اور یہ جب دیہاتوں میں اور اندر بنجر علاقوں میں جماعتیں جاتی ہیں تو وہاں ایسے یہ جو بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے کہ بیچاروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں معلوم، کلمہ بھی نہیں. اور اس سارے کی چونکہ نبوت کی میراث آپ کے پاس ہے، مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا بڑا بیان کیا ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکتو وأولو العلم. حق تعالی شانہ اپنی توحید کے دعوے میں جن کو گواہ بنا رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو دنیا کا عام معمول ہے کہ جب آدمی کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے بھئی یہ چیز میری ہے کہ کون گواہ، اللہ اپنی توحید کا اعلان کر رہے ہیں خود. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ آپ کے گواہ، کہ ہمارے گواہ یہ جنہوں نے اللہ کو جانا ہے، پہچانا ہے. اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کے وارث ہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں، یہ اس کے وارث ہیں. تو کتنا بڑا اعتماد ہے حق تعالی شانہ کا کہ اپنی توحید میں، گواہی میں ان کو پیش کر رہے ہیں کہ میرے گواہ یہ ہیں، معمولی بات نہیں، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، میرے پیچھے کون ہوں، کہ یہ ہوں کہ وہ صرف 2 رکعت 3 رکعت کی نیابت کے لیے نہیں، جو کچھ لے کر آیا ہوں اور جو کچھ میں ہوں، میری پوری نیابت اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ کر سکتے، یہ میرے پیچھے رہیں گے. اللہ نے بھی مقام بہت اونچا بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر لگا دی، پھر ان کی صفات بیان کی. قرآن نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ ان کے برابر تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی راتیں، ان کے لمبے سجدے، ان کے رونے، ان کا خوف خدا، ان کا فکر آخرت، اور ان کے اندر جو امت کے لیے کڑن اور درد، امن ہوا قانت نان لی ساجد و قائم یحذر الآخرت ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین. ہر اعتبار سے مقام بہت اونچا، اور یہ معلوم ہے کہ جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہوتی ہے، چونکہ عالمی نبی کے وارث ہیں، عالمی نبی کے، تو پورے عالم کی نبی کی نیابت اور ذمہ داری اہل علم کے ذمہ ہے، اور امت کی پہلی صف ہے یہ لیلینی. سب سے پہلے امام مصلی پہ کھڑے ہوتے کہتے صفیں سیدھی کیجیے. بعض مرتبہ مسجدوں کا جائے وقوع تیرچا ہوتا ہے یوں، تو پہلی صف میں پانچ سات ہوتے ہیں، پھر دس، بارہ، پندرہ، پھر صفیں بڑھتی رہتی ہیں. ان پیچھے کی صفوں میں کون ہیں؟ امت کے ہر طبقے کا آدمی ہے اس میں. اس سارے کی جیسے ساری پچھلی صفوں کا صحیح ہونا موقوف ہے پہلی صف کے صحیح ہونے پر، مدار اسی پر ہے. اگر پہلی صف ترچھی ہے، رخ اس کا بدلا ہوا ہے، تو پیچھے کی صفیں، اس میں تاجر بھی ہیں، کاشتکار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، اور اس میں عہدیدار بھی ہیں، اور کیسی کیسی ڈگریوں والے بھی ہیں. مسجد میں تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. ان سب کے رخ کا صحیح ہونا، اس لیے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں تو انی وجہ تو وجہ ہے نا، جیسے ہمارے یہاں ثنا ہے سبحانک اللہم، کہ وہاں تو پہلے ہی انی وجہ تو، کہ ان کا اندرون جتنا صحیح وہ صحیح پیچھے منتقل ہوگا، جتنا ان کا ظاہر ظاہری صف، جتنا ان کا اندرون، پھر ان کے خیالات، جیسے آپ کہتے ہیں کہ طلبہ میں استاد کے اندر کی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، جیسے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ماں باپ کے کیمرہ ہیں، جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ بچوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. میں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں ٹورنٹو میں تھا، ایک ساتھی نے کہا کہ چار بیٹیاں ہیں، ایک بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی وجہ، ان بچوں سے کسی نے کسی طرح پوچھا تو ان کا کہ بات یہ ہے کہ ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں اپنے اماں ابا کو روز لڑتے ہیں، تو ہماری شادیاں جب ہوں گی تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا نا، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم شادیاں ہی نہ کریں. ماں باپ کو لڑتے دیکھ کر بچوں نے شادیوں سے انکار کر دیا. تو وہی حال اساتذہ کو دیکھتے ہیں تو طلبا. اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو نمونہ قرار دیا کہ نبی نمونہ ہیں، اور ہر ایک کو جو جہاں ہے، جس شعبے میں ہے، جس نوعیت کا ہے، کھیتی کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، آنا ہر ایک کو اس نبی کے نمونے پر. تو اس اعتبار سے علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری. ایک پھر علماء کا کام ہی رات دن صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، راجح کیا ہے، مرجوح کیا ہے، فتویٰ کس پر ہے، یہی رات دن کا ہوتا ہے، اور وہی امت کو دینا ہوتا ہے. بھائی یہ راجح قول ہے، طلبہ سے جسے کہتے ہیں. عجیب بات، مولانا محمد علی حاجی صاحب نے ایک مرتبہ ایک خط مجھے بھیجا تھا رائیوند سے. پنجاب میں جب ارتداد عام ہوا، امرتسر وغیرہ اور سارا پنجاب کا علاقہ، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ امت تو ہاتھ سے گئی. اس مایوسی کی کیفیت میں ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے، اس خط میں تھا. لیکن حضرت کو بہت بے چینی تھی کہ امت یوں تھوڑی بنی ہے, امت ہی حد سے نکل جائے. آدمی کی جیب سے 2 روپے 5 روپے کا نوٹ گر جاتا ہے تو شام تک تسبیح پڑتا ہے, یار آج میرے پیسے, یار آج میرے پیسے, امت حد سے نکل گئی. تو اس وقت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس کے اس وقت کے جو چوٹی کے علماء تھے ان کو سب کو جمع کیا, اور جمع کر کے کہا کہ اللہ تو اپنی ذات و صفات میں الان کما کان, اس کے یہاں تو کوئی تغیر تبدل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن اس کی کتاب, اس کے جتنے وعدے عزتوں کے, حفاظت کے, امن کے, چین کے, وہ سارے بھی اسی طرح حق. پھر امت کا یہ حال کیوں ہے؟ امت دن بہ دن کیوں اس طرح ذلت و خواری کی طرف؟ تو تمام علماء اس وقت جتنے جمع تھے انہوں نے تو قاطبتاً یوں کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ امت میں علم کی بڑی کمی ہے, اس کی وجہ سے امت کا یہ حال ہے. وہ تو جو جیسے عینک لگاتا ہے اس کو ویسا دکھتا ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں ہے کہ علم تو بہت ہے. ایک آیت کی تفسیریں کتنی ہیں؟ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن, یہ سارے معاذ ابن جبل صحابہ کی تفسیریں ایک آیت کی. اور پھر یوں فرمایا حدیث کہ ابھی تو طالب علم کی عبارت پوری نہیں ہوئی, اس سے پہلے اس کا شیخ کہتا ہے بچوں اس میں 52 قول ہیں. اور مفتی حضرات تو ایسے پیچھے پڑ گئے کہ بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی. اللہ کی شان, اس وقت میں جب میں یہ خط پڑھ رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے ایک تفسیر تھی, پاکستان سے ہی تھی, صوفی نام یاد نہیں رہا مجھے, اس میں ایک بحث چل رہی تھی کہ گھوڑے نے لات ماری تاوان کس پر. مفتی پیچھے پڑ گئے, پہلے یہ بتاؤ کھڑا تھا کہ چل رہا تھا؟ کھڑا تھا تو یہ اور چل رہا ہے. پھر یہ بتاؤ کہ اس کا مالک اس کی پشت پر سوار تھا یا زمین پر تھا اس شکل میں یہ. پھر یہ بتاؤ کہ پیچھے سے ہانک کے لے کے جا رہا تھا یا لگام پکڑ کے لے کے آگے سے جا رہا تھا. جب یہاں تک میں پہنچا تو میرے سے نہیں رہا گیا, بے اختیار مجھے آیا کہ تو نے کہاں لات مار دی, اس کی حالت خراب کر دی. تو علماء نے تو بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے اس جواب سے اتفاق نہیں ہے کہ علم کم ہے. پھر ان سارے علماء نے کہا پھر حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے پورے مجمع کی طرف یوں اشارہ کر کے ہم ہیں نا, ہم, ہمیں اللہ کے وعدوں پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی کو عام آدمی کی بات پر. اور اس پر مثال پیش کی, ایک لڑکا نوکری کی تلاش میں اس دکان پر گیا, اس کمپنی میں گیا, اس کے یہاں گیا, کہیں اس کو نوکری نہیں مل رہی, دھکے کھا رہا بیچارہ. ایک آدمی نے آواز, اے جوان یاو, کل صبح 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں یہ کر لینا, مہینے میں تجھے یہ تنخواہ دوں گا. جو بلا رہا ہے مسلمان ہے یا غیر ہے, سچا ہے یا جھوٹا ہے, اس سے پہلے اس نے اپنے ملازمین کو وقت پر تنخواہ دی ہے نہیں دی ہے. لیکن یہ لڑکا جان نہ پہچان, اس کی بات پر یقین کر کر صبح 8 بجے سے 5 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. گھر میں بچہ رو رہا ہے, گھر کا کوئی اور تقاضا ہے, کوئی بیمار ہے, لیکن نہیں, یہ میرے وہاں کا وقت ہے. اور وہاں پہنچ کے جب اپنا دستخط کرتا ہے اپنی حاضری کا کہ میں آ گیا دفتر میں, اس یقین کے ساتھ کہ آج کی حاضری پر میری تنخواہ طے ہو گئی, اور یہ سلسلہ مہینے بھر رہا پابندی کے ساتھ, تو اس مہینے کی تنخواہ سے دال چاول آٹے کا انتظام ہو جائے گا. کتنے حوادث کا امکان ہے, بیمار ہو گیا, وہ بیمار ہو گیا, رات و رات اس کی دکان میں آگ لگ گئی, ڈاکوں نے ڈاکہ ڈال دیا, اس سب سے بچا آخر میں تنخواہ لا کر دینی تھی, بینک ہی لوٹ گیا. ہوتا ہے دنیا میں اتنے سارے حوادث کے امکانات کے باوجود یہ اس کی بات پر یقین کر کے جاتا ہے. بارشیں ہو رہی ہو, ہوائیں چل رہی ہو, گاڑی پر برف, جیسے مغربی ملکوں میں ایک ایک فٹ برف, اس کو صاف کرنا راستے, یہ ساری چیزوں کو جھیلتا ہوا اس یقین کہ جس میں اتنے سارے حوادث کا امکان, اس کے بالمقابل من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, زمین آسمانوں کو جائیں, دس دفعے جائے, پورا پچم ہو جائے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس وعدے میں کوئی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یقین کی کمزوری ہے. اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں ہے. بہت بڑے, بڑا اونچا مقام ہے, ذمہ داری پوری ہے, اور وہی بات ہے کہ پہلی صف ہے. اب فرماتے تھے کہ دیتا وہ ہے جس کے پاس ہو. کسی فقیر کو نہیں دیکھا کہ وہ فقیروں کے مجمع میں جا کر یوں کہے کہ دے دو اللہ کے نام پر. اگر جاوے اور کہے بھی تو ان کا, تو بھی بیٹھ جا, ہم بھی تیرے جیسے ہیں. نہیں, وہ تو دکانوں پر, گھروں پر, بلڈنگوں پر, بنگلوں پر جاتا ہے. تو دیتا وہ ہے جس کے پاس ہو, اور کیا دیتا ہے؟ جو اس کے پاس ہو. کسی گھر سے پیسے ملتے ہیں, کسی کے کپڑے ملتا ہے, کسی کے ہاں کا رات کا کھانا بچا ہوا ملتا ہے, وہ ایک کشکول ہے, اس میں وہ سب پڑتا رہتا ہے. تو دیتا وہ ہے جس کے پاس ہو, اور دیتا وہ ہے جو اس کے پاس ہے. کہ یہ مجمع دے گا وہ امت کو جو اس کے پاس ہے. یہ دے گا جب جب اس کے پاس ہوگا. توحید, رسالت, آخرت, معاد, صبر, شکر, زہد, دنیا سے بے رغبتی. اس لیے حضور کو تو صاف فرمایا تھا, آپ تو نظر اٹھا کر کے بھی ان کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں. ولا تعجوا عیناک, آپ کی جو شان ہے کہ آپ کو تو اسے دیکھنا بھی نہیں ہے. پھر جو قرآن ہے اس کی طاقت, اس کے علم کی طاقت. حضرت بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو جن بھی تھا, اور مولوی صاحب بھی تھے, جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس سے پہلے, مولوی صاحب کو غصہ آیا, وقت ضائع کرتا ہے. لیکن علماء کے یہاں وقت کی بڑی قیمت ہے, علماء کے یہاں وقت کی بڑی قیمت. کہ اصل سرمایہ تو وقت ہی ہے, اسی میں ساری جنتوں کے فیصلے چپ مار کے بیٹھے ہیں, اور اندر ہی اندر, اے اللہ امریکہ میں, اے اللہ آسٹریلیا میں, اے اللہ اندر ہی اندر ہے, سانسوں کے ساتھ, بشریت کے لیے. مولوی صاحب کو غصہ آیا, وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. یہ اتنا وقت لگانے کی کہ وہ حضرت کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد تو تخت لاوے, وقت ضائع کرتا ہے. موجود ہے, اور یہ اس کتاب کے علم کی طاقت ہے جو منسوخ ہوئی ہے, یعنی اور جس نے ناسخ کی وہ کتاب کون ہے؟ وہ آپ, ہمارے آپ کے پاس ہے. اب اس قرآن کے علم کی طاقت کا انداز لگائیں, اللہ نے وہ دیا ہے. اس لیے کتنی زبردست ضمانت, ان تمسک تم بہیما ترک تو فیکم امرین, ان تمسک تم بہیما لن تضلوا ابدا. کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا, کوئی تمہاری راہ کوئی تمہارے خیالات تمہارے نظریات کا سودا نہیں کر سکتا. تم اتنے اندر سے بھرے ہوئے ہو اور ایسے قرآن کو اندر میں جگہ دیے ہوئے ہو. عقیدہ ہمارا وہ ہوگا جو قرآن نے کہا ہے. تم جتنی چاہے شکلیں پیش کرو, ہم عبادت اس طرح کریں گے وہ کریں گے جو قرآن نے کہی ہے. ہماری اخلاقی بلندی وہ ہوگی. اسی لیے کیونکہ وجہ ایک یہودی عالم آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس لیے کہ لوگوں نے تو آپ کو بہت کچھ کہا تھا, وہ بھی اسی میں ہے صورت میں, مجنون کہا اور کیا کہا اور کیا کہا, اور اللہ کہتے کہ نہیں یہ سب ان کی بکواس ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو وہ یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خلق عظیم کتنے ہیں کیسے ہیں, حضرت عمر جیسا آدمی. یہی ہے نا ہمارے لیے سیرت مبارکہ. بھائی میرا تو اسلام میں داخلے کا 40واں نمبر ہے, میں کیا حضور کو بیان کر سکتا ہوں. کبھی کوئی بات اونچ نیچ ہو گئی تو میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ بھی سارا بلال کے پاس چلے جاؤ, شروع سے بہت مار کھائی ہے اور بہت پیٹے ہیں, اور انہوں نے جو حضور کی راتیں اور دن اور اخلاق اور سارا دیکھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی ہے, اگر بیان کرنے میں 19-20 ہو گئی تو یہ بھی گیا. میں تو وہ مار کھائی بھی گئی, وہ ریت پر گھسٹنا بھی گیا, وہ چٹانے بھی گئی, اور یہ جو کچھ تھا. بیٹی کے پاس چلے جاؤ, باپ بیٹی کا معاملہ ہے, کوئی بات ہوگی تو وہ آپس میں نمٹ لیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اور پہلے دن سے جو آپ نے آواز لگانی شروع کی تو مردوں میں ابو بکر تھے, مستورات میں اماں خدیجہ تھیں, اور بچوں میں علی تھے. علی کے پاس چلے جاؤ, یعنی تواضع کی بات. جو ایک مرتبہ آ رہا تھا اپنے دلی سے سورت, ایک نے مجھے فون کیا, عمل صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو مسئلہ بتاتا نہیں, کسی 4 مہینے والے سے پوچھ لینا, آج کل تو مجھے بہت ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ اسی وقت میں میرے سامنے ایک قصہ آیا تھا, ایک مولوی صاحب بہت اچھے اپنی مسجد میں ماشاءاللہ مسئلے مسائل بھی بتاتے تھے لوگوں کو, اور ان کے ہاں ذکر کی مجلس بھی ہوتی تھی. تو وہ مشورے والے پیچھے پڑ گئے, وہ مولوی صاحب آوازیں ٹکراتی ہے, آپ اپنی ذکر کی مجلس اوپر لے جائیے. بہت اچھا بھائی, وہ اوپر لے گئے. مولوی صاحب ابھی بھی آوازیں بہت ٹکراتی ہے, اپنے گھر لے جائیے. بہت اچھا. خیر یہ ہوتی رہی ان کے آپس میں. اس بستی کا ایک لڑکا آیا میرے پاس وہاں نظام الدین میں جب میں تھا. میں بھائی تمہاری اتنے اچھے قاسمی دیوبند کے فارغ, اور یعنی بہت مشفق لوگوں کو گھر کے کھیتی کے شادی کے اس کے جو مسئلے پوچھتے تھے, تمہاری ان کی لڑائی کیا ہے؟ امول صاحب 4 مہینے نہیں دیے ہیں انہوں نے. ہاں یہ قرآن حدیث تو پڑھا ہے, 4 مہینے نہیں دیے. یہ سب آپ کے ذمے ہے ان کو سمجھانا, صحیح کیا غلط کیا. اس لیے کہ بڑوں نے تو, اس لیے علماء تو علماء ہے حق کے لیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے موقع پر کیسے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ جان پر بن سکتی ہے لیکن حق حق ہے, صحیح صحیح ہے, غلط غلط ہے. ہمارا رات دن کا کام یہی ہے, امت کو یہ بتلانا کہ اس وقت میں نہج صحیح کیا ہے, اصول کیا ہیں. میں تو حیران رہ گیا, ابھی میں ملفوظات پڑھ رہا تھا. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں, اللہ آپ لوگوں کے لیے معمل میں بہت برکت دے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 6 خلفاء تھے, ان میں ایک حافظ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ دونوں کو بلایا اور یوں کہا کہ بھائی حضرت نے 6 نمبر دیے ہیں، 2 چیزیں اگر اس میں ملا دی جائیں، بڑھا دی جائیں تو مکمل ہو جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادب میں احترام میں خاموش رہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو دیا ہے جیسے کرایا ہے وہی اور اسی طرح، اور اگر نمبر آیا ہمارا تو لوگوں سے بھی اسی طرح کرائیں گے۔ اسی لیے حضرت حاجی صاحب نے جب وہ ٹھیوں کی جماعت اور وہ مذاکروں کی جماعت وغیرہ کی تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے ہی کہا تھا، بھائی عبد الوہاب ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اور پھر اتنی زور سے حضرت روئے ہیں، چیخیں نکل گئی، کہاں سے لائیں گے ان کے والا اخلاص، کہاں سے لائیں گے، بہت روئے۔ اس لیے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، انہوں نے ان دونوں حضرات سے ایک ملاقات پر فرمایا تھا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی کھلی دلیل کہ اس وقت امت کے ہر 4 سمت سے ہر طبقہ اس محنت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، یہ ان کے اخلاص کے دے۔ لیکن پھر آگے ایک بات اور فرمائی تھی، میری ایک بات یاد رکھیو، کسی حق پرست دینی جماعت کا، کسی حق پرست دینی جماعت کا باطل پرستی میں پہلا قدم اپنے علاوہ دوسری حق پرست جماعتوں کو معطل اور بیکار سمجھے، بلکہ اپنی بقا ان کی فنا میں سمجھے کہ یہ نہ ہو تو اچھا، مدرسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خانقاہ کہاں سے آئی، یہ باطل پرستی ہے۔ اس لیے حضرت کے یہاں بڑی وسعت تھی، بہت وسعت، اللہ اکبر، کیا حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سیاسی اختلاف تو زمین آسمان کا، وہ کانگریس سے یہ لی گی، احترام ایک دوسرے کا، اللہ کی شان، ایک مرتبہ دیوبند ہی میں جلسہ ہو رہا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کانگریس کا ہو رہا تھا، ادھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تبلیغی اجتماع تھا، اور دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا، دوران جلسہ دوران بیان ایک دوسرے کو پتہ چلا، تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اعلان کیا کہ ہیں حضرت دہلوی یہاں اور ہم یہاں، چلو اس سارے مجمع کو لے کر ادھر، وہ اب یہ تو ساری بزرگانی اور اندر ان کی کیفیت تو آپ لوگ جانتے ہیں، کیا وہ نسبت ہے ان کیا کہتے ہیں اس کو، اب بولو نا یار، اتحادی، وہ اتحادی اور ان کے آشی اور وہ، میں تو جانتا نہیں ہوں اس کو، لیکن یہ آپ لوگوں کا رات دن کا مشغلہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، حضرت مدنی یہاں اور ہم یہاں، چلو راستے میں دونوں ملے، کہاں آپ، کہاں ہم، تو آپ کے یہاں جا رہے تھے، نہیں ہم آپ کے یہاں جا رہے تھے، بڑوں کے دلوں کی وسعت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنا سفروں میں اور جیل کی کوٹھڑیوں میں اور کہاں کہاں، ایک رات کو آئے وہاں تھانہ بھون، تو خانقاہ بند ہو چکی تھی اور اس کے اصول تھے خاص، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ اپنا وہ عبا پہنتے تھے وہی بچھا دیا اور اس پر لیٹ گئے۔ صبح کو جب دروازہ کھلا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لالٹین، کون جی؟ حسین احمد، حضرت آپ جی؟ آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی مناسب نہیں سمجھی، اس لیے میں، اور میں تو عادی ہوں، مجھے تو نیند آ جاتی ہے، چلیے تشریف لے۔ دروان کو بلایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آج کے بعد میرے یہ حضرت میری خانقاہ کے تمام اصولوں سے مستثنا، آدھی رات پچھلی رات جب آویں، پھر فرمایا نماز پڑھائیے، نماز پڑھائی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نمازیں تو بہت پڑھی، آج کی نماز سے امید ہو گئے انشاءاللہ پچھلی بھی قبول ہو جائیں گی۔ دلوں کی وسعت۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی ندوی، رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبد الباری صاحب، یہ دونوں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے آئے دیوبند. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بڑوں کے ہوتے ہوئے میں تمہیں بیعت کروں مناسب نہیں، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آئے، حضرت آپ ان کو بیعت، نہیں آپ کیجئے، اے میں تو ایسا ہوں اور ننگے اسلاف اور وہ جو فرمایا کرتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسے نہیں ہیں جیسے کہہ رہے ہیں، گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا بیعت کیجئے آپ اور تربیت کیجئے میرے حوالے. وہ تفسیر ماجدی اور کیا کیا بعد میں ہوا ہے. بڑوں کی ہم بہت وسعت، یہ تنگ دلی اور تنگ ظرفی جو ہے نا، اس سے امت میں بہت وہ ہوتی. ایک مرتبہ تو چار سیاسی آدمی آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے، لوگوں نے کہا کہ یہ سیاسی ہے اور یہ مسلمانوں کے کچھ مسائل لے کر کے پارلیمنٹ جا رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں مسلمانوں کے مسائل لے کے، ایک آدنا مسلمان میں بھی ہوں تو میرا بھی مسئلہ ہے. وسعت یہ علماء کے ذمے ہے. بے شک آپ، بلکہ یوں فرماتے تھے بڑے حضرت، یہ درس و تدریس، یہ تصنیف و تالیف اور یہ جتنے علماء، یہ تو سب ہمارے ذمے تھا، یہ تو ہمارے معاون ہیں، ورنہ ہمیں کرنے پڑتے سارے. اسی لیے کہا کہ تعاون جو ہے وہ تو آپس کے، حق جو ہے وہ آپس کے تعاون سے پھیلتا ہے، اور باطل گروپ بندی سے. وہ جو الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ، مسجد بنائی تھی، نام بہت اچھا، نام بہت اچھا مسجد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ٹھپا لگوانا چاہ رہے ہیں کہ حضور دو رکعت پڑھ دیجئے تو ہماری پکی ہو جائے گی. حضور کی رہبری تو سیدھی وہاں سے ہوتی تھی. فرمایا اب تو تبوک جا رہا ہوں، واپسی میں دیکھیں گے، واپسی میں آئے تھے نازل، وہاں نہ جانا. ان کی تو بنیاد ہی گروپ بندی کی ہے، یہ ہمارا آدمی یہ ان کا آدمی، یہ ہمارا آدمی یہ ان کا آدمی. وہ ابو عامر جو تھا عیسائی ہو گیا تھا بعد میں اور بھاگ گیا تھا شام، اور وہاں بیٹھے بیٹھے کارگزاری اپنے ذہن کے کتنے ہوئے، ہمارے گروپ میں کتنے آئے، کہ یہ تو سب منافقین کا کام ہے. ہمارے یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی کہ فارس کا سلمان، فارسی بولنے والا وہ آیا تو اس کو سلمان و منا اہل البیت، میرے گھر کا آدمی ہے، جو کسی کے لیے نہیں کہا. صہیب رومی، بلال حبشی، ابوبکر عمر بھی ہیں. اجتماعیت یہ ہماری سب سے، ہاں اس میں ضرور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تحقیق اس مجمع کے ذمے ہے، اور امت کی صحیح رہبری کرنا. اس لیے وہ دعا سکھائی ہے نا، اللہم آتینی افضل ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل، ایسی اولاد جو گمراہ بھی نہ ہو اور دوسروں کو گمراہ بھی نہ کرے، ایسی اولاد دینا. یہ ساری ذمہ داری ہے ہماری اس وقت. اور اللہ جزائے خیر ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تینوں حضرات نے کیا قرآن حدیث، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند و پاک اور پورے بر صغیر کے آتے تھے. میں بہت دنوں سے سنتا رہتا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی نقل کرنے کی، میں کہ بھائی، اس لیے کہ بہت سے لوگ تو جو سنی لے کے بھاگے، جو سنی لے کے بھاگے، فلاں حضرت نے، فلاں حضرت. میں عربوں کو بہت چھیڑتا رہتا ہوں، سمعنا من المشائخ، کیا سمعنا من المشائخ، لفافہ ہے، اب اندر بھر دو جو بھرنا ہو. تو ایسے ہمارے یہاں بھی بھائی بزرگوں سے سنا، یہ نہیں تحقیق. تو میں یہ سنتا رہتا تھا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے, حضرت نے اندر سے دروازہ بند کیا, گھر میں جا کے اتنی لمبی چھری لائے اور فرمایا کہ میرا یہ کام, کام کے اصول, اس کا نہج اور جو طریقہ کار ہے, قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے. تو قرآن حدیث کے خلاف تو گمراہی ہے, میں گمراہ تو میں واجب القتل ہوں, یہ چھری ہے قتل کیجئے اور عند اللہ اجر و ثواب پائیے. یہ بہت سنتے تھے ہم لیکن کبھی ہمت نہیں. ایک مرتبہ ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے, حضرت یہ بہت سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں, جیسے بہت سے لوگ یہ کشتی نو ہے جو بیٹھ گیا وہ کنارے لگے گا, نہیں بیٹھا وہ ڈوبے گا. تو یہ ان میں سے کن کا سال لگا ہے, کس کا چلا لگا ہے, یہ کہاں جائیں گے سب. تو عوام تو عوام ہے, وہ حضرت تھانوی نبر اللہ مقدہ, مجھے تو فارسی اول سے اتنی مناسبت تھی, حضرت شیخ الحدیث صاحب, حضرت شیخ الہند, حضرت تھانوی, حضرت مدنی نور اللہ مرق, میں فارسی اول سے وہ اے اللہ میرا حشر ان کے ساتھ, اے اللہ میرا حشر, میں یہ دعا فارسی اول سے بہت مناسبت تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو کام کیا ہے, جس مضمون پر قلم اٹھایا ہے اس کا بدل نہیں ہے. اب میں کہا کرتا ہوں یہ نئے نئے مولوی جو ہمارے سال پور لگا کے آتے ہیں نا, ان سے ایک مجلس لیتا ہوں آخری, تو کہتا ہوں کہ بھائی اب اپنی علمی مناسبت باقی رکھنے کے لیے مطالعہ کرتے رہی ہو, اب مطالعے میں قرآن حدیث سیرت تاریخ اسلام اور ملفوظات و خطبات اور فتاوی اس کو دیکھتے رہی ہو. اور پھر آخر میں کیا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ضرور پڑھتے رہنا, اس لیے کہ سڑک کے جھاڑو دینے والے سے لے کر صدر مملکت تک, اور جو آج بیعت ہوا ہو کسی پیر سے اس سے لے کر جو شیخ وقت کہلاتا ہو, اس سب کی بہترین تربیت ہے. اور ماشاءاللہ ایسی کرتے تھے کہ طبیعت خوش ہو جاتی. ایک لڑکا آیا تعویذ لینے, حضرت تعویذ دے دیجیے. بھائی کہے کا اجی وہ چچا کی لڑکی ہے اس سے محبت ہو گئی ہے. واہرے تھانوی نبر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ. اچھا تو پھر ایسا کرنا, ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر, ممبر کے پاس کھڑے ہو کر جتنے نمازی ہوں ان سے دعا کرا لینا انشاءاللہ. حضرت نکل گئی نکل گئی نکل گئی, ابھی اس کا نمبر نہیں ہے. حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ تو وہ تھے واقعی ہمارے اسلاف. اسلاف حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں سنا. جب حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مالٹا میں پھانسی کا حکم ہوا کہ انہیں سلی دی جائے, تو حضرت تو زار و قطار رو رہے ہیں, اور یہ جتنے خدام ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے حضرت کو شہادت سے اونچا درجہ کیا ہے. خیر وہ اس کے بعد پھر وہ آرڈر کینسل ہو گیا. مقدر سے پھر دیوبند بھی تشریف لے آئے. اب کس کی ہمت پڑے کہ حضرت سے پوچھے کہ آپ تو رو رہے تھے ہم تو مٹھائیاں تقسیم کریں. بہرحال خدام تو خدام ہی ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ ڈر خدام سے لگتا ہے. یہ ان کے خدام جو ہوتے ہیں نا, جب ابھی تو اس کے حضرت نے اتنا کہا, ارے بھائی ابھی تو اتنا ہی کہا آگے کیا کرنا وہ نہیں, ارے بھائی وہ بھاگا جا رہا ہے, بیچ میں کوئی بوڑھا آدمی ہے کوئی عالم ہے وہ مارتا, حضرت کے حکم کی تعمیل میں پھر دور جا کر واپس آ کر آتا ہے. جی تو جا کہاں رہا تھا. یہ خدام سے بہت ڈر لگتا ہے, ہمارے حضرت جی فرماتے تھے. تو ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آپ رو رہے تھے ہم. میاں پہلے دن سے لے کے وہ مالٹا تک اور جو کچھ ہوا جتنا جھیلا, اس لیے کہ جب حضرت کو غسل کے لیے تختے پر لٹایا تھا تو جسم کے کئی حصوں میں گوشت تھا ہی نہیں, جلا دیا گیا تھا. فرمایا تھا کہ رو اس لے رہا تھا کہ اس سب کے بعد اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ قبول نہیں ہے تو وہ بھی گیا نہیں یہ بھی گیا, میں تو اس پر رو رہا تھا. یہ ہمارے بڑوں کی ہمیں, ہم محنت کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, مطالعہ, تکرار, یہ وہ اور بیانات اور تقریریں, اور مسئلہ تو اخلاص کا ہے. تو ہمارے بڑوں کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے, ان کی سوانح حضرت. میں ایک مرتبہ وہاں رائے بند میں تھا, تو وہ ایک مولوی عمران عیسیٰ ہیں کراچی میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح, تو وہ لے آئے. عجیب بات, جیسے ہی کھولی تو اس میں کوئی آدمی اگر کسی سے کوئی چیز منگواوے اور اس کے پیسے نہ دے تو وہ کمینہ ہے, یہ ان کے ملفوظات میں. کوئی کسی کو ہدیہ دے اور جس کو ہدیہ دیا ہے وہ اس چیز کی دائیں بائیں سے کچھ قیمت معلوم کرے, بھئی کتنے کا ہوگا اور کیا ہوگا, پھر کسی بہانے سے اس کو دینا چاہے تو وہ بھی کمینہ ہے. ان کی وہ پڑھ رہا تھا, تو چونکہ وہ امرتسر اور اس کے اطراف میں بہت سفر ہوتے تھے, ایک جگہ دسترخوان پر تھے, ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا, بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو. حضور میں تو بھنگی ہوں. تو بھنگی آدمی تو ہے, کھانا کھاتا ہے نہیں. حضور وہ چھوت اچھوت کا مسئلہ. حضرت خود اٹھے, اس کا ہاتھ پکڑ کر لائے, سامنے بٹھایا, لقمہ توڑا, اس کے منہ میں رکھا اور آدھا بچا کے خود کھایا. اس نے پانی مانگا تو کٹورے میں پانی دیا, آدھا بچا کے خود پیا, کھلایا پلایا ہو گیا. اس کے یعنی اخلاق جو ہمارے ساتھ تو یہی ہے نا, ہمیں مثال میں جو ملا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ یہودی عالم گئے کہ وہ نکل اعلیٰ خلق العظیم, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ ساری تم نے گن لی ہیں کیا؟ میں یوں کہہ رہا ہوں ساری مخلوقات گن لی. کہ جی وہ کسی کے بس کی ہے؟ کہ وہ بس کی نہیں ہے تو وہ نکل اعلیٰ خلق العظیم بھی کسی کے بس کی نہیں, بھاگ جاؤ. اس اخلاق کے وارث ہیں یہ, جن کو علماء کہتے ہیں وارث الانبیاء. وہ بھنگی تھا, اس کا وہ تھا. اب اسے انتظار رہا کہ یہ بزرگ دوبارہ آویں بستی میں, تو میں حضرت کا سفر ہوتا رہتا تھا, اس کو معلوم ہو گیا. پورے خاندان کو لے کر آیا اور یوں کہا, حضرت ہم کو کلمہ پڑھا دیجئے, ہم بھی مسلمان ہو جائیں. ہمارے اخلاق کہ اس دعوت کے بھی, اس تعلیم کے بھی, اس تزکیے کے بھی, اخلاق کے بھی, اندر کے بھی, باہر کے بھی, ظاہر کے بھی, باطن کے بھی, امت کے ساتھ کی خیرخواہی کے, جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس سب کے یہ وارث ہیں. یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اللہ نے اس وقت میں, مجھے تو یاد ہے, اللہ اکبر, روس کی جب سب سے پہلی ریاست آزاد ہوئی تو وہاں کے ایک عالم شیخ عبد الولی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا, وہ اپنے طلبہ کو لے کر آئے تھے نظام الدین وقت لگانے. سبق اس طرح انہوں نے پڑھایا تھا کہ چونکہ وہاں تو کمیونزم تھا, اللہ کا نام لینا بھی اس سرزمین پر, جنازہ بنا کر مصنوعی جنازہ جاتا تھا, تو وہاں کی پبلک سمجھتی تھی کہ ان کا کوئی آدمی مر گیا دفنانے. وہ گھڑے جو کھودے ہوتے تھے اس میں موم بتیوں سے طلبہ کو سبق پڑھایا تھا انہوں نے. امانت ہے. لیکن مجھے یاد ہے میں جب عربی پنجم میں تھا تو ہمارے استاد تشریف لائے, بھائی بچوں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا. حضرت خیریت تو ہے, الحمدللہ بالکل خیریت ہے. جیسے تم لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا جائز نہیں ہے, ہمارے لیے بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا جائز نہیں ہے. رات کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی کہ مطالعہ نہیں کر سکتا, اور انہی کی کتاب جن کو صفحے اور سطریں یاد نہیں پڑھ. گھنٹہ تمہارا ہے, پوچھو گے تو بتاؤں گا, سبق نہیں پڑھاؤں گا. امانت داری. تو عجیب عجیب, اللہ اکبر, کیا کہہ رہا تھا میں, تو شیخ عبد الولی جب ان کا چلہ پور رہا تو انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہاں کے جو آپ کے بڑے دینی ادارے ہیں, دارالعلوم دیوبند ہے, ندوۃ العلماء ہے, سہارنپور ہے, ان کی زیارت, وہاں جو مشائخ علماء ہیں ان سے. حضرت نے فرمایا ہاں ضرور. سب جگہ ہوئی. ندوے کے لیے مجھے رہبر بنایا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تم وہاں کے پڑھے ہوئے ہو. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پرتپاک ان کا استقبال, اور تاشقند, بخارا اور سمرقند کیا تھا, کیا ہوا, اس کے اسباب کیا ہوئے, بہت مختصر. اس کے بعد پھر مجھ سے فرمایا کہ تم کچھ کہو. اب میں حضرت حضرت کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد, اور وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر. نہیں, تم کچھ کہو. وہ اللہ کی شان, ایک کارگزاری آئی ہوئی تھی, وہ میں نے سنا دی. میں نے کہا حضرت ابھی رائے بن سے ایک کارگزاری آئی, ایک جماعت کو جانا تھا, بیچ میں پلیا پڑ رہی تھی اور سامنے کنارے مسجد تھی, وہاں جانا تھا. سارے ساتھی پہنچ گئے, ایک ساتھی نہیں پہنچا. مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی, کھانا بھی کھا گیا, سو بھی گئے, لیکن وہ ساتھی نہیں. صبح کو واپسی وہیں اسی پلیا سے تھی, ایک ساتھی نے دیکھا مگر مچھ, گھڑیال جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ساتھی مگر مچھ کے منہ میں ہے. اس نے کہا امیر صاحب ساتھی تو ہے, وہ دیکھیے ہیں کہ ہم کیا کریں. امیر صاحب ہم تو روز آپ سے سنتے, کوئی کام بغیر مشورے کے مت کرو, کوئی کام بغیر مشورے کے مت کرو, اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول سن لیا تھا, حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد بھی امت کے مسائل ہوں گے, فیصلہ کیسا کریں, کہ کتاب و سنت, اللہ کے رسول اگر اس میں نہ ملے تو. فرمایا کہ اچھے دینداروں کو جمع کر کے مشورہ کرنا, کسی ایک آدمی پر مدار مت رکھنا. تو اس نے کہا کہ مشورہ کریں, بھائی کیا کرنا چاہیے, مشورہ کرو. تو اسی ساتھی نے یوں کہا کہ سیرت میں تو یہ ملتا ہے کہ جتنا اپنے بس میں ہے اتنا ہم کریں, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حدیبیہ تک جو بس میں تھا وہ کیا, پھر انہوں نے نہیں کرنے دیا, تو ہم چلیں تو صحیح ادھر جدھر ہمارا ساتھی. ساری جماعت روانہ ہوئی, وہی مشورہ. جب قریب پہنچے تو مگر مچھ نے اس ساتھی کو تھوک دیا اور خود غائب ہو گیا. تو میں نے وہ سارے علماء اور عمائدین سب تھے, میں نے کہا کہ حضرت جب اس کو دیکھا تو کہیں معمولی سی خراش بھی اس کے جسم پر نہیں تھی. میں نے کہا یہ جہاں سے آئے ہیں روس کے جس حلقے سے, 80 سال کے اس کمیونزم کے بعد ان کے ایمان کو ادنا خراش بھی نہیں ہے, ان کا اتنا محبوب. ہم بہت موج میں ہیں, مدرسے ہیں, دارالعلوم ہیں, اور ماشاء اللہ ہیں, اور وہ سال کے آخر, اب سال کا آخر ہے نا, تو طلبہ کہتے ہیں آج تو شیخ نے 65 صفحے پڑھائے ہیں, آج رات کو بغیر دودھ کی چائے پلا کر کے شیخ نے 65 صفحے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو چیزیں پہلے پڑھنے کی تھی اس کو آخر میں کہ ساری کتاب الادعیہ جو ہتھیار ہے مومن کا, اور کوئی موقع نہیں چھوڑا. ہمیں بھی ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ موقع موقع پر اچھی دیتے رہتے. ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے, مولوی صاحب نیچے کتب خانے میں جاؤ, مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفضائل وہ لے آؤ. میں لے آیا, حضرت دیکھ لیں, مجھ سے پوچھا مسواک کی کیا دعا ہے؟ تیری حضرت جی ڈھائی گھنٹے بیان تو کر لوں گا، اب میں چپ. حضرت مسواک کی کیا دعا ہے؟ او تیری. میں پھر حضرت جی رحمت اللہ وہ دعا اس وقت مجھے سکھائی، آج تک، اور میں نے کتنوں کو بھی بتائی. ایسے ایک دفعہ مول صاحب لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم بتاؤ، اس میں اعظم بتاؤ، تو حضرت جی نے 37 سال بخاری پڑھائی ہے، اس حاشیے بھی ہیں حضرت کے اس میں اعظم کہ بخاری میں ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد میں اٹھنے کے وقت جو آپ کی زبان پر کلمات جاری ہوتے تھے، اس کے تحت جو روایت تخریج کی ہے کہ اس کے بعد جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. کیا ہے وہ؟ میں تو خطبہ پڑھ کے، آیتیں پڑھ کے بیان کر لوں گا. بہت موقع موقع کی دیتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے وہاں صومالیہ، تو ہم گئے، میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیں. فرمایا بھائی بیکاری معصیت کا دروازہ ہے، کام میں لگے رہی ہو اور کوئی کام نہ ہو تو پڑھ کے سو جائیے. 8 مہینے کا سفر تھا، ایسا معلوم ہوا کہ ساری عمر کا مطالعہ، تجربے، بڑوں کی صحبت، سب کا خلاصہ ایک جملے میں دے دیا. بڑے بڑے تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فارغ ہو کر پھر ہم مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. بالکل فرشتے تھے، بہت بیمار، لیکن حضرت نے مسافے میں یہ حدیث پڑھی، ان لربکم فی ایام الدہر نفحات الا فتعرضوا لہا. زمانے میں کبھی کبھی ربانی لہریں چلا کرتی ہے، جب کوئی ربانی لہر چلے تو اپنے کو پیش کر دو. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسافے کی حالت میں تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمایا، ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام اور دنیا میں جو بڑی دینی جماعتیں، بہت سے ان کے سربراہ، ان سے ملاقاتیں، کہ معتمر عالم اسلامی کا میں رکن بھی تھا، وہاں بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور خود ہندوستان پر 47 کے بعد اور 47 سے پہلے اور 47 میں جو حالات، وہ سارے میرے سامنے، اس سب کی روشنی میں کہتا ہوں اس وقت کا یہ سادہ سا دعوت کا کام ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے. تشریف رکھو، اتنا انشرا. حالانکہ مناظر تھے، اور مناظر بھی کیسے تھے، جماعتوں میں جب جاتے اور آتے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کارگزاری سناتے تھے. ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس لیے کہ تو مناظر تھے اور اچھو کے چھکے، مولوی صاحب ہماری تو ہار ہی میں جیت ہے، ہماری تو ہار. اب یہ مناظر آدمی کیسے گلے اترے، ہار ہار ہے، جیت جیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت کے احترام میں خاموش رہا، لیکن وہ اندر وہی بھی ہار تو ہار ہوتی ہے، وہ کیسے جیت ہو جائے گی؟ کہنے لگے اللہ نے سمجھایا. بڑوں کی باتیں بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہے. بریلی میں مناظرہ تھا جو احمد رضا خان کا، ان کا سر، تو ممبر کے پاس ہم بھی کتاب، ہماری کتابیں بھی، ان کی کتابیں، ہم سب مناظرہ ہو رہا تھا، اور پبلک جو تھی وہ بڑے موٹے موٹے لٹھ لے کے، آج اس وہابڑے کو زندہ نہیں جانے دینا. مناظرہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، وہ ہار گئے، یہ جیت گئے. کتاب بغل میں، بہت عجیب شان تھی، ماشاءاللہ زلفیں اور کیا. دروازے، اے ابا کیا ہوا؟ اچھا آپ لوگوں کو نہیں پتا بھائی، ہم ہار گئے، جانے دے اس کو. کہنے لگے میں وہاں سے نکلا، قیام گاہ پر آیا، اندر سے کنڈی لگائی، واہ رے مولانا الیاس، آج سمجھ میں آئی، ورنہ زندہ یہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اگر میں وہاں یہ کہتا کہ میں جیت گیا بڑوں کی باتیں بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے رہو کرنے کا یہی کام, کرتے رہو کرنے کا یہی وقت ہے. ڈرتے رہو کہ کہیں یہ سارا کیا کرایا منہ پر نہ مارا جائے. مانتے رہو جتنا کہا ہے, جیسے کہا ہے ویسے کرتے رہو, اور پھر اللہ سے مانگتے رہو. یہ بہت کہا کرتے تھے. خیر بہرحال آپ حضرات کو اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے, جو حیثیت دی ہے, اس وقت میں مسئلہ صرف میرے آپ کا اور ایک دو جگہوں کا نہیں ہے, مسئلہ پوری امت کا ہے. اور جس طرح 92 سال کی محنت کے نتیجے میں, یعنی کیسے کہ اللہ اکبر, میں کہا کرتا ہوں کہ یورپ کی سرزمین, مغربی ملکوں کی سرزمین کا پیدا ہونے والا بچہ, اس کو جو گھٹی دی جاتی ہے وہ تو اسلام دشمنی کی دی جاتی ہے. جو ہمارے یہاں تحنیک ہوتی ہے ان کے یہاں تو تحنیک اسی کی ہوتی ہے. وہاں اتنے بڑے بڑے دینی ادارے, وہاں حدیث کا درس, وہاں قرآن کی تفسیر, وہاں کے علماء یہاں آ کر کے سال لگاوے, اور یہ جا کر کے وہ کتنوں کی نمازیں, کتنے روزے, کتنی زکاتیں لوگوں نے سالوں کی ادا کی ہے. ایک کام اللہ نے, لیکن شیطان تو شیطان ہی. اب اس سارے کی ذمہ داری اس طبقے پر ہے. صحیح کیا, اس لیے بیچاری عوام تو جانتی نہیں, عوام کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. عوام کیا بازے, ذمہ داروں کو نہیں پتا ہے. آپ حضرات کے ذمہ ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا. اسی لیے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے سارے پڑھنے پڑھانے کا خلاصہ ہی یہ کہا, یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, کے تحت لکھا ہے یجب ان یکون مقصود التفقہ والتعلم دعوۃ الخلق الى الحق و الى الدین القویم والصراط المستقیم ومن عدل عنه فهو من الخاسرين. جس نے اس دین سے دنیا طلب کی وہ تو خسارے میں ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا, یہ آیت اس کے تحت لے. تو یہ جتنا آپ کا مقام اللہ رسول کے یہاں اور نصوص قطعیہ میں, اتنی ہی آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اور نبوت کی میراث ہے, تو نبوت کی میراث میں سب سے پہلے نبی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. حضرت سلمان کو جو یہودی کے یہاں بیچ دیا تھا اور وہ کام کراتا تھا 16-16 گھنٹے, اور تلاش تھی ان کو کہ وہ نبی آخر الزمان جن کی پیشین گوئیاں ہیں وہ آنے والے ہیں, وہ جانے نہیں دیتا تھا. ایسے میں وہ آئے ہیں, حضور نے کتنا اپنایا, کتنا اپنایا. حضرت بلال کا کیا حال تھا. تو جب مکاتبت ہوئی اس یہودی سے, حضور نے فرمایا مکاتبت کر لو بھائی, تو اس نے 300 درخت لگاؤ وہ جب پھل دیں, اور اس کے بعد 300 اوقیہ چاندی دے تو آزاد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی وہ مکاتبت تو آپ کے کہنے سے میں نے کروا لی, 300 درخت. تو حضور نے دعا دے کے رخصت کر دیا ہے. اللہ بھائی تمہاری مدد فرما ہو, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. دعا دے دی ہے. جس نبوت کے وارث ہیں وہ یہ میراث ہے. خود تشریف لے گئے اپنے ہاتھ سے, آج تک وہ سلمان پاک وہاں موجود ہے. کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے خود اپنی ذات سے کرتے ہوئے کرانا, سمجھتے ہوئے سمجھانا. خندق میں وہ چٹان آئی تھی, کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے, پیٹوں پر پتھر ہے, حضور کے یہاں ہے. ہاں اچھا, ارے بھائی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اللہ پاک تمہارے لیے حلال کی روزی کا دروازہ کھول دے, اور اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو کھاتا پیتا رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ, دعائیں دے کے بھیج دیا ہے. خود جا کے چوٹ ماری تھی, میراث اس کی ہے, ہم وارث ہیں, وارث ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جتنا اونچا مقام ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اب پھر اتنا اعلان کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے اپنی حیثیت کو بھی سمجھنا ہے, اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے, اور ساری کر کے بھی پھر رونا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو آپ سے کہا جاتا, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کیوں, افلا کن عبدا شکورا, اس لیے کہ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں جو علم نبوت ہے, جو اللہ کے پاس سے آئی ہے, جو اللہ کی ذاتی صفات میں سے علم ہے, وہ علیم ہے, وہ اس طبقے کو اللہ نے, یہ کتنا شکر کریں گے. ہر ایک کی شکر گزاری کی راہ الگ الگ ہے, طریقہ الگ الگ ہے ہر نعمت کی. اس لیے آپ حضرات سے تو, چونکہ یہ موسم ایسا ہو گیا اور وہ یہ بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ علماء کرام تو مسجد میں ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھا جائے, ان سے بات اور مجلس ہو جائے. اس کے بعد پھر یہ ہیں ہمارے ساتھی یہاں, پھر یہ ابھی رات سے جب سے بارشیں ہوئی اور وہاں, اچھا بہت بیچارے ساری رات مشورے بھی کرتے رہے, صبح کو بھی جڑے, اور زمین چونکہ بہت ایسی ہے, چکنی ہے, ایک پیر ادھر ایک پیر. مجھے یاد ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع میرے گاؤں میں ہوا تھا کاوی میں, تو ذمہ داری ہمارے پر تھی, تو جو اجتماع کی جگہ دیکھنے آئے تھے ان کا کھانا لے کر جانا تھا, وہ گاؤں سے باہر تھا, تو میرے ایک ہاتھ میں ٹیفن کیریئر تھا, ایک ہاتھ میں چھتری تھی, اور ساتھ میں لالٹین تھی, اور جو ہمارے بڑے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمایا جنہوں نے ہم کو چلایا, تو چلتے چلتے پیر سرک گیا, تو ٹیفن کیریئر ایک طرف تھی, حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم جو تھے وہ ایک طرف تھے, اور چھتری ایک طرف تھی. لیکن پرانے پرانے ہوتے ہیں, کہلے مولوی صاحب والذین جاہدوا والذین جاہدوا جاہد یہ جاہدوا جاہدوا کی تفسیر سنا سمجھا دی. تو یہی حال یہاں ہوا, کیچڑ. صبح ہمارا ساتھی جو بیان کرنے گیا, پیر ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا, اچھا بہت دیکھا. اب وہاں کوئی مجلس کی یا کوئی اجتماع کے کسی عمل کی کوئی شکل نہیں تھی, یہ معلوم ہوا کہ علماء کرام تو پہلے سے طے تھا کہ مسجد میں مجلس ہوگی اور وہ حضرات وہاں ہے, تو یہ حلقہ تو یہاں ہو جائے, اور باقی آگے کے سارے اعمال کے لیے جوہانسبرگ مرکز میں چلے جائیں. اور اسی طرح یہ خدمت والوں نے اللہ اکبر حق ادا کر دیا, خدمت کرنے والے, یعنی یہ جوان جنہوں نے جس ساری خدمتیں کی, شاید اپنے گھر میں ماں باپ کی بھی ایسی خدمت نہیں کی کہ ان کو بھی منہ بنا کے جواب دیتے ہوں گے, لیکن مہمانوں کی. تو ایک یہ ہوا کہ بے ظہر کے بعد تھوڑی سی ان کی بھی دل جوئی اور ان کی ہمت افزائی ہو جائے, مولانا جمیل صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے, اور سارے مجمع کو پھر وہیں مرکز جا کر, دو گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے, انشاءاللہ مجمع وہیں جائے گا, اور آگے کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے انشاءاللہ وہاں اس طرح کا مشورہ ہوا ہے. لیکن یوں کہا کہ جب تم جا رہے ہو اور علماء کے پاس جا رہے ہو تو کیا لے کے آؤ گے؟ ان سے کیا لے کے آؤں, وہ جو دیں گے وہ لے آؤں گا میں تو. کہ نہیں, وہ تو ماشاءاللہ کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیسے ان کے اندر تو بھرا ہوا ہے سارا, امت کا غم بھی, امت کا درد بھی, امت کی دنیا اور آخرت بھی آباد ہو جائے اور سب ہو جائے, وہ جو, اور اس کے لیے جو ان سے تم مانگو گے وہ سب دے دیں گے تمہیں, اس لیے کہ نبی کے وارث ہیں. اسی لیے بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. میرے یاد ہے ہم جب اس میں تھے تفسیر کے سبق میں تھے, تو ایک دن امام صاحب نہیں آئے تھے, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا اویس صاحب نگرامی, انہوں نے نماز پڑھائی تھی, تو میں پہنچ گیا تھا پہلے ہی, ابھی گھنٹہ شروع نہیں ہوا تھا. میں نے کہا حضرت آج تو بڑا مزہ آیا, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے, اس لیے کہ میں نے حضرت مدنی کو 9 سال کی عمر سے دیکھا تھا, میرے گاؤں آئے تھے اور حضرت نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا تھا, دعائیں بھی دی تھی, مطلب بڑا مزہ. تو اس پر یہ کہا کہ مولوی صاحب منسٹر انسٹر فنسٹر جو جتنے بھی ہوتے ہیں کہیں اگر ہو تو ان سے تو کسی سے جھجھک ہوتی نہیں ہے, ان سے بہت ڈر لگتا ہے, ان کی گستاخی ان کی بے ادبی. تو انہوں نے تو ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کہیں پھنس جاتا ہوں اور نماز پڑھانی پڑ جاتی ہے تو مصلی کی طرف جاتے ہوئے مان یہ خیال آتا ہے یہ منہ یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, تم وہاں پڑھو کھڑے ہوگی. تو ایسے ہی یہ نبیوں کے وارث ہے, ان سے اور ہم چے پدی کا شوربہ. لیکن چونکہ اللہ کا شکر ہے یہ اتنا بڑا مجمع, ان کا سب کا ذہن, ان کا سب کا فکر کہ بھائی کام ہو اور کام صحیح نہج کے ساتھ ہو, بڑوں کے دیے اصولوں پر ہو, اسی کے لیے آپ حضرات کی یہ ساری تائید اور سارا. اور عجیب وضاحت ہے, وہ تو آپ لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں تو پہنچی ہی نہیں ہے. ابھی ہم سے پوچھتے ہیں, مولانا ابراہیم صاحب سے بہت پوچھا لوگوں نے, آپ نظام الدین سے کیوں آ گئے, مجھے پوچھا 50 سال ہو گئے لوگوں نے پوچھا, تو مولانا ابراہیم صاحب کا خط بہت سو کے پاس پہنچا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, پوری وضاحت ہے. اس کے بعد جو ابھی ہم یہاں تھے کیا نام رائے ون میں, اور اس میں سب حضرات نے مل کر کے مشورے کہ بھائی چاروں طرف, اس لیے کہ اس میں 80 ملکوں کے ساتھی آئے تھے, 80 ملک شورا, ہر جگہ کی شورا والے, اور سب کو یہی تھا کہ بھائی اختلاف کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, بہت ساری چیزیں لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی. تو اس پر یہ حضرات سارے رائے ون والے اور ہم لوگ جتنے تھے سب بیٹھے تھے. وہ ہو سکتا ہے کاپیاں میرے خیال میں آئی, مولوی احمد حسین جی کاپیاں ان کو دی, یا نہیں آئی, ان کے پاس آئی ہوئی ہیں, وہ مولوی امام صاحب کے پاس ہے. ہاں امام صاحب ذرا آپ پہنچائیے گا ان ساتھیوں, یہ بڑے بڑے علماء ہیں, اور اس لیے کہ یہ امت کو لے کر چلنے والے, عوام کو سمجھانے والے یہی ہیں. اس لیے کہ عوام تو بیچاری, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے العوام کل انعام, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, اور عجیب عجیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں, بعض دفعے تو کہتے ہوئے بھی ذرا جھجھک ہوتی ہے کہ ان کا اعتقاد تو ایسا, عوام کا اعتقاد وہ جو اندھا اعتقاد ہوتا ہے نا کہ ایسا کہ جیسے گدھے کا اعلی تناسل, پانچواں پیر, اور جب وہ اندر چلا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ گدھی ہے کہ گدھا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عوام کے بارے میں کہا. تو عوام تو بیچاری اندھی تقلید میں, ان کو تو کچھ پتہ نہیں, ایک نام سن رکھا ہے وہ چل رہا, لیکن اندر کیا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان دوستوں کو, ان کے کاوشوں کو بڑی اس سے, اور یہ اس سے اتنی خوشی ہے. اللہ آپ حضرات کو بہت ترقیات نصیب فرماوے, یہاں کے حالات بھی ہم سنتے ہیں, ہم نے سنے ہیں, اور آپ کی نسلوں کی قیامت تک کے اللہ پاک حفاظت بھی فرماوے, جان کی مال کی مدارس کی مساجد کی مکاتب کی محنت جو ہو رہی. میں تو ہے جب کوئی آتا ہے میرے پاس اور کہ یہ مکاتب چلاتے ہیں, اور اتنا جی خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ امت کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کی معصوم اولاد جو بالکل ماں باپ اپنے کام دھندے میں, ان کو نبی کا نام نہیں معلوم. یہ مکاتب بہت بڑا کام ہے, اللہ کا شکر ہے آپ کے یہاں یہ سب ہو رہا ہے, اور اتنا بڑا مجمع جو اس کی کہ بھائی کام تو شورائی نظام کے ساتھ ہو, اور شورا ہی اصل ہے. اس لیے کہ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے کام کے بنیادی اصول 3 ہیں, باہمی مشورہ, اجتماعیت اور اخلاص. اور اس ملفوظ کے سامنے یہ لکھا ہے, حضرت نے فرمایا اگر یہ 3 چیزیں کام کرنے والوں میں نہ ہوئی, یا 3 میں سے 1 نہ ہوئی, اخلاص کی جگہ اغراض نے لے لی, دلوں کے جوڑ کے بجائے دل پھٹنے لگے, اور مشورے کا نام و نشان ہی نہیں جو میں کہہ دوں بس, فرمایا بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی. اس اعتبار سے یعنی اس میں بہت سے وہ ہیں جن کا سال نہیں لگا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس کام سے جو محبت, اس کی جو تائید, اور اس میں بھی بہت سے وہ ہوتے ہیں اندر میں ہے لیکن کسی کی کوئی مجبوری, کسی جیسے ہم نے کل رات کو پرسوں رات کو میں نے کہا تھا بھائی جن کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے ہیں ایک ساتھ, چاہے وہ 20 سال سے سالانہ چلا دیتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ فرشتے نہیں ہو, آپ کے ساتھ کھانے پینے بھی 4 مہینے نہ لگنے کی وجہ سے کسی کی کوئی مجبوری, کسی کی کوئی مجبوری, آپ نیت کر لو, اور یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے یوں چل دو, ایسا نہیں ہو. تو آپ کی مسجد وار جماعتیں بنی ہوئی ہے, ہر جگہ مشورے والے ہیں, آپ کے پاس آئیں گے, آپ کی نوعیت کو سمجھیں گے, پھر ترتیب بن جائے گی. ایسے ہم آپ حضرات سے بھی, چونکہ کام ایسا ہے کہ اس کا فائدہ اظہر من الشمس, امت جس طرح ایک ہو رہی ہے, امت کے ہر طبقے کو دین کی طلب, اور لوگ پوچھتے ہیں. میں تو حیران رہ گیا, میرے چچا ایک مرتبہ میں گیا نظام الدین سے, بہت سالوں پہلے کی بات, مولوی صاحب تیری تبلیغ سے میرا علم تازہ ہو گیا. تو ہم لوگوں کو تو یہ ان تبلیغ والوں کو پڑھنا پڑھانا تو ہے نہیں, ان کے پاس 2 کتابیں ہیں اور 6 نمبر ہے. میں سمجھا کہ چچا جو ہے وہ چٹکی لے رہے ہیں, تو احترام میں خاموش رہا. پھر انہوں نے والدہ کی, والد صاحب کی, بھائیوں کی, سب کی خیر خیر. ارے بھائی نہیں مولوی صاحب, میں صحیح کہہ رہا تھا, میرا علم تازہ ہو گیا. اب میری تھوڑی سی ہمت ہوئی, میں نے کہا چچا کیا ہوا؟ کہلے بات یہ ہے, اس گاؤں میں 27 سال ہو گئے, صبح 7 سے 10 تک کا مکتب ہے, 5 وقت کی نماز ہے, دن بھر میرا بالکل فارغ. ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور ایک آدمی آیا, کھٹ کھٹ کھٹ, کیا بات مول صاحب؟ مسئلہ بتاؤ مول صاحب. مطلب بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ابھی کھیت سے آیا تھا, گرمایا ہوا تھا, دسترخوان پر بیٹھا تھا, وہ ان کی بچوں کی ماں آئی اور اس نے کوئی ایسا چوبتا ہوا جملہ کہہ دیا اور وہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی, میری زبان سے نکل گیا, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چچا نے کہا کہ میں حیران. میں نے اس سے یہ کہہ کے, اچھا بھائی کتاب دیکھ کے بتائیں گے, وہ چلا گیا. ظہر میں اس نے پکڑا, مول صاحب کتاب دیکھی؟ بھائی ابھی نہیں. عصر میں پکڑا, مغرب میں پکڑا. تو اس نے پھر یوں کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے, اگر اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے, میں تو ایک عامی آدمی کھیتی والا آدمی ہوں لیکن تبلیغ میں لگا ہوں, تو یہ طے کیا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا شریعت سنت, شریعت سنت. اگر یہ طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کا میرے گھر میں رہنا, نہیں ہوئی ہے اور میں اس کے ساتھ وہ دوسرا معاملہ کروں, اللہ کا غضب. چچا نے یوں کہا کہ میں نے پڑوس کے گاؤں سے کتاب منگوائی, جزیہ دیکھا, اس کو بتا دیا اور یوں سمجھا چلو اللہ کا فضل, آئی بلا ٹال تو, اللہ نے بلا آئی تھی ٹل گئی. لیکن وہ تو پوری بستی. ایک دن اور آیا ایک آدمی, مولوی صاحب میرا پڑوسی کھیت بیچ رہا ہے اور میرے پڑوس کا ہے, اور وہ یوں کہتا ہے کہ دوسرے کو مفت دے دوں گا, تجھے چاہیے تو یہ شرط یہ شرط یہ شرط. اب مول صاحب ہم تو جانتے نہیں ہیں اور یہ طے کیا ہے جب سے تبلیغ میں لگے ہیں, بھائی جو شریعت کہے گی وہ کرنا ہے. تو چچا نے کہا کہ کتاب البیوع جب پڑھا تھا نا اس وقت بھی کہ اپنے باپ کے کون سے دھندے ہیں, تو وہ امتحان میں پاس ہونا تھا, تو کبھی کوئی مسئلہ آیا تو کہہ لے میں مجبور ہو گیا کہ اب یہاں اگر رہنا ہے تو کتاب دیکھو. اچھا کہیں جانا ہے تو جاؤ گے کہاں؟ تبلیغ تو سب جگہ پہنچ گئی ہے, اگر یہاں سے چھوٹ ہے وہاں بھی پوچھیں گے. میں مجبور ہو گیا اور مجھے ساری کتابیں باقاعدہ اثر نو, میں نے ہدایہ بھی, شرع وقایہ بھی, کنز الدقائق بھی اور آگے کی بھی ساری کتابیں دیکھی. اللہ کا شکر ہے امت میں ایک وہ ہے, اور آپ کو اللہ نے ساری دولت دے رکھی ہے. اور جب چلتے ہیں اپنے پاس کتنی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر تو اس وقت ہوتی ہے جب ہسپتال میں جاتے ہیں, کسی کے پٹی بندھی ہے, کسی کے وزن لٹک رہا ہے, کسی کی مار ہو رہی ہے, اس وقت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ. جب دیہاتوں میں جاتے ہیں اور امت کے مختلف طبقوں سے ملتے ہیں جن نبی کا نام نہیں معلوم, اے اللہ میرے تو 5 بھائی تھے, میری خالہ کے 3 لڑکے تھے, میرے چچا کے 2 تھے, اے اللہ تو ان سب کے بیچ میں سے مجھ کو اس وقت اپنی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اس لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا ان لوگوں سے کہ بھائی اس کے جس کے ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے ہیں وہ الحمدللہ کھڑے ہوئے ان کی ترتیب ہو رہی ہے. آپ حضرات سے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں جو کام آپ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ چونکہ آپ حضرات تو مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, مدرسے سے جاتے ہوئے بھی دکاندار پوچھتا ہے ہمارا السلام علیکم, تو اس کے سلام میں وہ کھاتے میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہے, وہ مزاج اچھے ہیں السلام علیکم خیریت ہے, یعنی وہ ذرا سا وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں دکان آپ ہی کی ہے وہ یہ کہتے ہیں. تو مولانا نے اب بیچارے کی تنخواہ اب, اور چونکہ ماشاءاللہ بچے تزوج الولود ودود الولود پہلے ہی خطبے میں پڑھی گئی تھی, اللہ کا شکر ہے مدرسے کے بعد ایک تو بغل میں ہے, ایک انگلی پکڑا ہوا ہے, ایک اس کی ماں کے پیٹ میں ہے, اور مولانا صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ نے آپ حضرت کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا ہے, مسائل بھی آپ کے اتنے ہیں. اس سب کے ساتھ اصل جو ہماری ذمہ داری ہے اس امت, ہم ماجان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی امامت کو پسند نہیں, میرے باپ سے نمازیں نہ پڑھواؤ. صحابہ کہتے ہیں اماں آپ کے ابا سے اچھا امام لاویں کہاں سے, آپ کیوں منع فرماتی ہو؟ کہ 23 سالہ محنت مکی اور مدنی, وہ بدر و خندق اور احد و ذات الرقاع اور بن المصطلق اور سارے غزوات, اس کے نتیجے میں امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایمان کی, تقوی کی, توکل کی, شریعت سنت کی جس سطح پر دے کر گئے تھے, میرے باپ سے حوض کوثر پر پوچھ لیا کہ ہم تو ایسے دے کر آئے تھے تم, اس لیے میرے باپ سے بزرگو ہمارے ان تینوں بڑوں کے اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس 92 سال کی مدت میں امت کے ہر طبقے, اب یہ کالجوں اور اسکولوں کے لڑکے کیسے ڈاکٹروں کیا کیا, ایسے ہی علماء, ایسے تاجر, میں آپ کو کہاں کہاں کی سناؤں, اس کو ایک سطح پر چھوڑ کر گئے. یہ اور میں بھول نہیں سکتا, مجھے بہت, میں تو بہت ڈرا ہوا ہوں, مسجد جامعہ قرطبہ ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد جامعہ قرطبہ, وہاں جب ہم دروازے پر پہنچے تو دربان نے کہا کہ جوتے نہیں اتارو گے, جوتے سمیت اندر جانا ہے, نماز نہیں پڑھو گے, دیکھ کر کے آ جاؤ. یا اللہ, یہ جامعہ قرطبہ جس میں 300 سے زیادہ تعلیم کے حلقے لگتے تھے, اور کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر, اور کیا قرطبہ کا کوئی گھر علم سے خالی نہیں تھا. لیکن جب اندر گئے تو ہم نے دیکھا ہر کھندے پر, جس میں 400 کھمبے عمود استوانے, ہر کھمبے پر حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پتلے لٹک رہے تھے, 1.5 گھنٹے تک رہے, وہی سارنگی بجتی رہی, برجستہ نظر پڑتے ہی کہا یا اللہ یہ آنکھیں یہ آج کے لیے رہ گئی تھی, یہ دیکھنا پڑے. لیکن جب وہاں سے شاہی محل میں گئے اور وہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کے عمر میں بہت برکت دے, ان کی کتاب ساتھ تھی جہاں دیدہ, 2 حوض بنے ہوئے تھے, ایک خلیفہ کا اور ایک اس کی بیگم کا, اس میں پڑھا کہ روزانہ 8 گھنٹے دونوں حوض میں ہوتے تھے, اور وہ غسل اور وہ جو ہوتا, اور اوپر کی گیلریوں میں 30 جوان کنواری لڑکیاں رقص اور گانا گاتی تھی, اس کے تحت اس کے پردے میں ان کا غسل ہوتا تھا. تو پھر زبان پر آئے کہ ہاں اس کے نتیجے میں تو وہی ہونا چاہیے تھا جو دیکھ کر آئے, اللہ تو اللہ ہے, وہ تو بے نیاز ہے, اس کو کسی کی نہیں. اس وقت میں جو دعوت کے کام پر اور کام کرنے والوں پر حالات ہیں, وہ قربانیاں, وہ مجاہدے, میں اگر آپ کو سناؤں, مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد صاحب ٹونک کے نواب تھے, 80 یا 90 بڑے بڑے مکانات, لیکن تعلق مع اللہ اتنا تھا, انگریزوں کا زمانہ تھا, پھانسیاں ہوتی تھی, تو لوگوں کا اعتقاد کہ حضرت اگر کوئی تختے پر کھڑا ہو اور حضرت دعا کر دے تو اس کی موت زندگی سے بدل. حضرت اپنے پر ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں کسی اس میں استدراج میں نہ آ جاؤں بھاگ کر آ گئے تھے. یہاں کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. کبھی کوئی ہفتے میں آتا, حضرت جی جی وہ مکان تو پٹواری نے اپنے نام کرا لیا, اب تو جو مکان کی پڑی ہے دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے. یہ تو ان بنیادوں سے یہ مسجد بنگلے والی اور اس کی بنیادوں میں یہ مجاہد رونے, مولانا الیاس صاحب ان کے گھر والوں کے زیورات, ان پر قرضے, ان کا رونا دھونا, اس کی تو بنیادیں بھری گئی تھی اس سے. جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر نو کا مسئلہ آیا تھا اور بہت دنوں تک یہ ہوا کہ بھائی نہیں جیسا ہے ویسے رہنے دو. جب بہت اصرار ہوا تھا اچھا کر کے دیکھ لو, پہلی کدال پر جو تاریکی اور اندھیری چھائی ہے, ایک دن ہوا دو دن ہاتھ نظر نہیں آتا. پھر صحابہ اس پر متفق ہو گئے کہ ابراہیمی بنیادوں پر اللہ کے یہاں کسی کی کدال برداشت نہیں. کہ یہ ہمارے حضرات نے جن قربانیوں اور مجاہدوں اور آنسوں سے اس کی بنیادیں بھری ہے, اس پر کیسے کدال برداشت کی جائے, اس پر کیسے چوٹ برداشت کی جائے. یہ ساری ذمہ داری ہماری سب کی مشترکہ طور پر ہے. سمجھ, دعائیں بھی کرنی ہے, امت کے پاس بھی جانا ہے. رات جیسے مولانا جمیل صاحب نے حضور کے کام کا طریقہ, ابو الہب کیسے پیچھے رہتا تھا اور میسرہ نے کیا کیا اور کس کس طرح, یہ سارا آپ حضرات ہیں. صرف ادب کے ساتھ اتنی درخواست ہے, دعاؤں کی کثرت, اللہ پاک کام کی حفاظت فرمائے, اپنے اصلی نہج اور اصولوں کے ساتھ ہوتا رہے اور اس سے اصل دین زندہ ہو. یہ تو دین کی محنت ہے, محنت صحیح ہوتی ہے تو نتیجہ صحیح ہوتا ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے. اور اسی کے ساتھ جن کا سال نہیں لگا ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ صرف اس وقت میں اپنے خیال اپنے ارادے کے اظہار کے لیے کھڑے ہو جائیں, پھر 15 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, جب بھی ترتیب جس کی بن جائے. اس لیے کہ اسباق بھی ہیں, امامت بھی ہے, بچے بھی ہیں, ماں باپ بھی ہیں, بہت سے یہاں ہیں ان کے ماں باپ وہاں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اگر اس وقت میں اتنا اظہار ہو جائے ارادے کا کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے, اتنی درخواست ہے. جن کا سال نہیں لگا ہے وہ صرف کھڑے ہو جائیں اپنے ارادے کا اظہار کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ ہم سال لگائیں گے, کھڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ. وہ جو موت ہوئے وہ جو خط لکھا ہے وہ اس میں نہیں ہے, میں سنا دوں ان کو؟ جزاکم اللہ. اب آپ حضرات سب تشریف رکھیں. اس میں چونکہ آپ کے, آپ جس حلقے میں, جس مسجد میں, جہاں کہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے ہر جگہ مسجد وار جماعت بھی ہے اور ہر جگہ کام کرنے والے پرانے ساتھی بھی ہیں. آپ جب اپنی فکر اور امانت داری کے ساتھ ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم نے ارادہ کیا تھا, اب ہماری یہ نوعیت ہے اور اتنے دنوں میں یہ مسئلہ اور یہ ہو سکتا ہے, انشاءاللہ پھر آپ حضرات کا سال بھی لگے گا اور پھر آپ ہی کی سرپرستی میں, جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا, وہ خطوط میں سب چھپ گیا ہے, بہت آپ حضرات کے پڑھنے کی چیزیں ہیں کہ ایک کام شروع کیا ہے, میں اکیلا ہوں, بہت کمزور ہوں, جب تک آپ اہل علم کی سرپرستی ہمیں نہ ہو حاصل اس وقت تک, تو حضرت کا خط بھی, تو یہ آپ حضرات کی سرپرستی بہت ضروری ہے کام کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں, آپ کے دینی اداروں میں, آپ کے جذبات میں بہت برکت نصیب فرمائے اور آپ کی نسلوں میں اللہ پاک دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے.